Oh, ik loop er nog steeds. Het was een lange opname. Heerlijk, dat geknerp. We konden er weer heel even van genieten. De toonhoogte van het geknerp neemt trouwens toe als de sneeuw kouder is. Ja, zo kon de vermaarde Poolse sneeuwonderzoeker Dobrowolski de temperatuur inschatten aan de hand van de hoogte van het geknerp. Nou, heel knap. Goed, genoeg over de sneeuw. Wat gaan we doen dit eerste uur? We gaan op zoek naar staart en andere mezen. Hoe groot is het probleem van verwilderde zwerfkatten? En wat doen we daartegen? Er is weer reuzeveel ingesproken op de Venolijn. En de afgelopen week is de Leuvenumse Beek flink buiten de oevers getreden. In hoeverre draagt dat bij aan de oplossing van het droogteprobleem op de Veluwe? Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. U hoorde de finale. Nou, we beginnen nog maar net. Maar goed, toch. De finale, Menuetto uit de 9e symfonie in C groot van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Staartmezen zijn kleine sociale vogels die in Nederland algemeen voorkomen. In de winter bewegen ze in groepjes door het bos op zoek naar voedsel. Dus je zou zeggen, nou, het moet een koud kunstje zijn om ze te vinden. Maar dat is moeilijker dan je denkt. Samen met Joost van Brugge van Zo van Vogelonderzoek gaat verslaggever Jesper Buursink op zoek. Het is een merel die een beetje met subsong aan de gang is. Dus heel zachtjes binnensmonds zingen. Ja, ik loop hier met Joost van Brugge van Sovon. Ja. En ja, we zitten eigenlijk direct achter je huis, hè? Achter mijn huis ligt een bos, het Zeegbos. En daar gaan we op zoek naar de staartmuis. Dan woon je heel goed als vogelaar. Je hoort mij niet klagen. Ja, dit soort bosjes met lage begroeiing, hè, met bramen en andere laag struweel, nog struiken en dan wat hogere bomen. Waar veel vogels van houden, onder andere ook mezen. Dus die gaan we hier zoeken. Mezen die zitten in de winter in groepen. Hè, want in de winter is het natuurlijk veiliger als je in de meute bevindt. Want dan is de kans natuurlijk klein dat jij gepakt wordt. Dan dat je in je eentje bent, want dan weet je zeker dat jij het haasje bent. Bovendien vind je als je met tien mezen bent, dan vind je natuurlijk sneller een voedselbron dan wanneer je in je eentje bent. Dan moet ik er wel bij zeggen dat, en dan gaan we meteen even de diepte in een stukje. Dat kom maar, Joost. Ja, daar komt ie. De staatmees is eigenlijk geen echte mees. He, je hebt echt de mezen, de Paridae zijn dat. Dus dat is de koolmees en de glanskop en de pimpelmees zijn echte mezen. Maar je hebt ook nog de Aegitalidae. De wetenschappelijke naam van de staatmees is Aegitalos caudatus. Dat is de wetenschappelijke naam. En dat is eigenlijk een hele andere familie. Het is de familie van de staartmezen. Ja, daar komt ook het woordje mees in voor. Maar ja, dat is net zoiets als gierzwaluw en boerenzwaluw. Ja, in gierzwaluw is het ook een zwaluw, maar dat is ook geen zwaluw. De staartmees is een hele andere familie. De staartmees is geen mees? Nee. Geen echte mees. Nou, we lopen even verder het bos in. We lopen gewoon even deze kant op en we moeten gewoon even luisteren. Nou is het wel zo dat mezen, ja, ze zingen helemaal niet zo fanatiek. Het zijn bijna wat dat betreft geen zangvogels. Ze zingen dus ook niet om een territorium te verdedigen. Ze hebben ook niet eens echt een heel erg duidelijk territorium in het broedseizoen. Dus het is ook niet zo dat ze net zoals een koolmees bijvoorbeeld in een boomtopje gaan zitten en dan de hele dag hun liedje verkondigen. Dat doen staartmezen doen dat niet. Dus wat dat betreft vallen ze iets minder op als echte mezen, zeg maar. Maar in de winter zijn het wel echte kubbelkousen. Want ze, misschien nog wel meer dan andere mezen, lopen ze te kwetteren. Trap, trap, trap, trap, doen ze dan. Trap, trap, trap. En dat doen ze eigenlijk de hele tijd. Dus zodra een groepje zich in de buurt bevindt, dan zul je onherroepelijk dat gekwetter van, dat zachte gekwetter van staartmezen horen. Trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap. Typisch staartmeesgeluidje. Dat doet ze pimpelmeesje. Ik zie daar bijvoorbeeld allemaal kleine vogeltjes vliegen daar in die boom. Voor ons, ja. Maar ik denk niet dat staartmeesje, want het zijn hele korte daar. Ja, ja, nee, de staartmees heeft natuurlijk een hele lange staart. Hè. 7 tot 9 centimeter lange staart. Kijk, een pingpongbal met lange staart, wat u ook al genoemd. Ja, ja, precies. Ja. Nou ja, goed, het is een pingpongbal met zwarte strepen dan. En een beetje zelfs roze strepen op de rug. Ja, dat is dan je pingpongbal. En inderdaad een lang staartje. Het is echt een klein vogeltje. Hè? Dus ze wegen ook maar 7 tot 10 gram. Ik bedoel, dat is helemaal niks. Maar het zijn wel meesjes. Dus je moet altijd even kijken. Ja, maar je ziet dus inderdaad, als je er nou goed op let, en dan zie je één mees. En als je dan je blik even stilhoudt, dan is het, oh ja, nee, daar zit er ook één. En daar zit er één. Zie je, dan zijn er toch drie. Ze bewegen niet. Kijk, daar vliegt nog een weg. Dus ze zijn altijd in de buurt van anderen. Alarmerende merel. Vuurgoudhaantje. Echt vol, zie je over ons heen. Ja, in ieder geval twee. Nou, dan lopen we nog even verder. Hebben ze een bepaalde plek waar ze zitten dan? Nee, ze gaan als wintergroepje gaan ze echt het hele bos door. Het kan echt wel een paar honderd hectare zijn wat ze als groep afstruinen. Het leuke is ook wel dat staartmezen in de winter, in zo'n wintergroep, zijn het ook vaak familiebanden. Dus het zijn vaders en moeders met hun kinderen en andere familieleden. Dus dat is, het is vaak echt een familiegroep. Het is ook wel een van de mezen ook wel een van mijn favorieten, hoor. Niet alleen omdat hij heel mooi is, maar ook het gedrag. Ik begreep ook dat die staartmezen eigenlijk zo lief zijn of zo tolerant. Ik weet niet hoe je het moet noemen, maar dat ze ook andere soorten soms in een groepje meelaten? Ja, precies. Dus zo'n gemengde groep. We zagen dus zo net koolmees en pimpelmees. Ja, die zitten ook bij elkaar. Maar staartmees kan zich daar ook aan toevoegen. Maar ook goudhaan kan zich in zo'n groepje bevinden. En een overwinterende tjiftjaf, die sluiten we vaak wel aan. Dus het is echt een groep overwinterende vogels die bestaat uit soms wel 6 soorten. Ik kom er 2 meesjes aan vliegen. Ja, een kool en een pimpelmees. Samen aan het fouseren misschien. Ja, kijk, deze zit alweer hier. En die gaat alweer door. Ja, het gaat heel snel, hè? Fouseren ze dus ook heel snel door zo'n bos? Ja, ze... Zo'n groep? Ja, nou, ze zijn altijd in beweging. Dus als je zo'n wintergroepje wilt volgen, dan zou je echt in een looppas... Zou je mee moeten lopen, want het gaat heet er door. Door. Het is niet zo raar dat we ze dus nu misschien helemaal niet vinden, omdat ze gewoon heel snel door het bos bewegen. Ja, dus inderdaad, het is de keuze of we gaan stilstaan en we hopen dat ze onze kant op komen, of we maken zelf meters en we hopen dat we er ergens tegenaan botsen. Kijk, daar zit er ook één. En hier in het riet zit er één, dus die zit alweer een paar mezen hier. Ja, op zijn minst 2. Hé, hey, daarboven in die boom. Dat zag er goed uit. Nee, helaas. Toch een punt ermee. Het had een lange staart. Ja, hij leek inderdaad een lange staart te hebben, maar... Het is toch echt een pimpelmees. Ja, nou, we hebben heel wat soortjes gehoord en gezien. Goudhaan, vuurgoudhaan, koolmees, pimpelmees, koperwiek, grote bontspecht, gaaien, merels. Alle soorten gezien. Eksters, fazant, alles, maar... Geen staartmees. De staartmees die heeft zich niet laten zien of horen. Ja, en dan, dat maakt het ook extra leuk op het moment dat je hem dan wel ziet, hè? Hoe klinkt hij nou ook alweer? Nou, ik kan het geluid wel even laten horen. Oh, je hebt het bij je? Ja, ik heb het geluid bij me. Ja, dan moeten we toch even doen met het geluid van de telefoon voor de mensen die luisteren. Als je dit geluid hoort, moet je even omhoog kijken. Dan is het waarschijnlijk een staartmees die met zijn broeders koolmezen en andere mezen aan het fourageren is. Ja, okay. Nu heb je de meest schattige vogels van Nederland gezien. Good News, Bad News uit de tweede Downton Abbey film, uitgevoerd door de Chamber Orchestra of London onder leiding van de Schot John Lennon. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Er is weer gebeld met de Venolijn. U hoort een samenvatting van de waarnemingen van deze week, die ingesproken zijn op 035-6711-338. Dag, met Els Noorlander in Klaaswaal. De sneeuwklokjes staan er al een aantal weken, maar nu zijn daar de eerste gele winteracoenietjes en de eerste gele krokussen. Prachtige combinatie. Veel te vroeg helaas, maar toch wel mooi. Petrus van der Kolk van de IVN-tuin te Reden. In de Gelderse IJssel was het water. En in de ondergelopen uiterwaarden zoeken kokmeeuwen, kraaien en een paar reigers langs de vloedlijn naar wormen, veldmuizen en mollen. Celine van den Berg uit Amsterdam Centrum, Oostkant. Vandaag liep ik langs de rietkraag van het Nieuwe Diep. En opeens vloog daar uit het riet een grote, imposante, geelbruine roerdomp omhoog. En hij kwam weer neer in het riet en vloog weer op. Zijn kleur, zijn statuur, echt indrukwekkend. Sjors Kampnerus. Dinsdag in de Siesel bij Ede is het slalommen langs regenplassen. Het bos lijkt uitgestorven. Uit een omgevallen berk steken 3 parasitaire zwammen, berkendoders. Ineens het hoge geroep van zeisjes. Een grote bonte specht tikt op de schors van een eik. Zijn felrode kontje schittert in het zonlicht. Houtduiven koeren 5 of 6 keer roe. Een van hen stijgt op voor een baltsvlucht. Een heuveltje in de lucht. Elsteinman, Drachten. We rijden van Drachten door de polder naar Landsmeer voor een familiebezoek. Ondanks het koude, natte, winderige weer zien we al veel bloeiende krentenboompjes en gele katjes aan de elzen. Dat lijkt me voor half januari heel vroeg. Brasser, wijk bij Duurstede. Tijdens onze ochtendwandeling door de tuin zagen wij op woensdag het groot hoefblad. Wat een blijdschap. Met Celia uit Meppel loop ik mijn tuintje in en stap ik bijna op een grote bruine kikker. Mijn naam is Kees Hart en ik woon in Uithoren. Al ruim een week bloeien hier in Uithoren de narcissen. Rijkelijk vroeg, vind ik. Erna Plenter Jansen uit Vledder-Drenthe op 18 januari. In mijn bostuin zie ik naast de normaal foragerende vogels en eekhoorns sinds 2 weken nu ook weer de appelvinken, de schitterende goudvinken en de zwarte mees. Joop Hofstede uit Schipluiden. In mijn tuinen hebben tientallen winteracoenietjes hun kop boven de grond gestoken. En in de Gaag zag ik 2 balsende futen. Nou, geweldig toch? Ik ben Neeltje Ardon. Ik woon in Capelle aan de IJssel en was vanmorgen in de stromende regen met mijn hond aan het fietsen. En om de moed erin te houden ging ik zingen. En daardoor, ik weet niet of het zo erg klonk, maar daardoor doken ineens 6 of 7 puttertjes uit het struikgewas op en begonnen rond te vliegen. Ik was zo gelukkig. En toen bleef ik nog steeds langer zingen in de regen. uit het fluitconcert in D groot, bijgenaamd Il Gardellino van Antonio Vivaldi. Het derde deel, uitgevoerd door het Württembergs Kamerorkest onder leiding. Nee, met Peter Lucas Graaf op dwarsfluit. Hij had niet de leiding, hij had de fluit in handen. Karin Logge uit Utrecht. Die geniet van een vroege merel in haar straat. En die vroeg zich af, heeft hij de lentil in zijn bol? Nou, veel merels moeten in aanloop naar de lente hun liedjes weer een beetje oefenen. Kunnen dan wat zoekend, weifelend klinken. Het lijkt alsof we dat hier ook een beetje horen. Hij is nog niet volledig op sterkte. Het wordt nog veel mooier. Maar hij doet zijn best. Dank voor je geluid, Karin. Hoort u ook iets moois in de natuur? Neem het op. Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Na het nieuws van 19:30... De buiten de oever stredende Leuvenumse Beek. En wat doen we tegen de overlast van verwilderde katten? Nu eerst het nieuws met Dorald Megens. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politie verdenkt een man van 49 van het doodschieten van een 66-jarige vrouw gistermiddag op een parkeerplaats bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. Dat blijkt uit een opsporingsbericht dat door de politie is verspreid. Daarin staan ook de naam en een foto van de verdachte. In de Verenigde Staten heeft de FBI in een woning van president Biden nog meer geheime documenten gevonden uit de tijd als vicepresident en senator. Het is niet bekend hoe gevoelig de inhoud is. Het is de derde keer in korte tijd dat er stukken opduiken. In Nieuw-Zeeland hebben de sociaaldemocraten zoals verwacht Chris Hipkins gekozen als partijleider en daarmee tot nieuwe premier. Vrijdag was al bekend dat hij de enige kandidaat was om de opgestapte premier Jacinda Ardern op te volgen. Het programma van het kroningsweekend van de Britse koning Charles is bekendgemaakt. Behalve de traditionele processie en ceremonie op 6 mei zijn er een concert, straatfeesten en lichtshows. Het formele deel van de kroning zal in Westminster Abbey in Londen zijn. Het weer bewolkt. De komende uren kan het nog licht vriezen. In Zuid-Limburg valt er mogelijk wat sneeuw of natte sneeuw. Later vandaag vooral in het westen wat zon bij maximaal 4 graden. Dankjewel, Dorald Megens. U bent weer terug bij Vroege Vogels. Kijk, de wilde eenden laten zich ook horen. Het is buiten nog stikdonker. Ik zie ze niet, maar we horen ze wel. Na 4 droge zomers is het overduidelijk. Regenwater moet niet meer linea recta naar zee stromen, maar zo lang mogelijk in het gebied blijven. Het tegengaan van droogte in de zomer begint daarom nu al. Waterbeheerder Maarten Veldhuis laat, heel toepasselijk, in de regen, verslaggever Gert Elbersen zien hoe de neerslag van de afgelopen tijd vastgehouden wordt op de Veluwe. Ik zie nou water in het bos hier, op een plek waar ik het echt nog nooit gezien heb zelf. Oké. En daarachter stroomt de Leuvenumse Beek? Ja, gaan we even kijken nog, hè? Ja. Zo zien we de Veluwe niet vaak. Typisch Veluws bos. Dat zien we eiken, beuken, maar volledig onder water. Ja, en grove dennen hier. Ja, Leuvenumse bos. Of Leuvenumse Zee nou, kun je zeggen, hè? In de buurt van Harderwijk? Ja, Ermelo, Putten, Harderwijk, Noordwest-Veluwe. Je bent van Waterschap Vallei in Veluwe, Maarten Veldhuis. Ja, hoe kijk jij hier nou naar deze Leuvenumse Zee als waterbeheerder? Ja, ik vind het heel gaaf. Meestal zie je wel een stromende beek van een paar meter breed. En nu kijken wij al, ik denk, 60 meter verder, zien we nog steeds water in het bos. Ja, er komt heel veel water aan. Dit is al de vierde week neerslag achter elkaar deze winter. En ook dit systeem is helemaal vol. En de beek mag het hele bos inunderen, zoals het heet, overstromen. 80 hectare bos stroomt onder water nu hier. En dat is allemaal om de Veluwe natter te maken, toch? Natter. Het is vooral ook belangrijk dat wij hier, dat dit water in het bos het grondwater weer aanvult. Er zit 10 keer meer water onder de Veluwe dan het hele IJsselmeer. En deze grote zoetwaterbel is belangrijk voor niet alleen maar het massief zelf, het Veluwe-massief. Dat is zo'n 120.000 hectare. Maar daaromheen heb je ook nog 100.000 hectare die hiervan profiteert. De hele Gelderse Vallei, de Zuiderzeekust, het IJsseldal. Allemaal gebieden waar landbouw is, natuur, waar ook mensen wonen. En deze zoetwaterbel, dat gaat daarheen. Dat duurt honderden jaren over, maar dat komt uiteindelijk daar omhoog als hele mooie, schone grondwater. Kwel. En dat drinken we ook. Dat drinken we ook. Hè. We halen water uit deze zoetwaterbel, wat we drinken inderdaad. Dus ja, het is heel belangrijk. Ja, want het ging dus niet zo goed met die zoetwaterbel onder de Veluwe. Die nam af. Ja, hij neemt al decennia lang af, hoor. En dat heeft te maken met dat wij vanaf de 19e eeuw de Veluwe zijn aan gaan planten. Hè, om de heide- en de zandverstuivingen te ontginnen. Van woest naar nuttig, zeg maar. Dat zijn vooral dus bosontginningen. Dat zijn heel veel naaldakkers eigenlijk. Hè. Dat zijn dennen en sparren aangeplant. En ook wel eiken en beuken. Maar die verdampen veel meer, dat bos, dan dat heide en het zand wat er eerst was. Nou, en als je ook nog eens een keer heel veel onttrekt. We zijn al vanaf de vorige eeuw heel veel gaan onttrekken voor drinkwater dus. Industrie. We hebben Flevoland aangelegd. Dat is een hele grote bak daar in het Veluwemeer. Dat trekt heel veel ondergronds water heen. En dat pompen we er weer uit. En dan hebben we ook nog de flanken van de Veluwe kaal gemaakt. En ontwaterd voor stedelijke gebieden en landbouw. Nou, dat bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat die grote zoetwaterbel langzaam is gaan slinken. Meters is gaan inklinken eigenlijk. De Veluwe en de gebieden eromheen drogen gewoon op. Nu hebben we ook 4 extreem droge zomers gehad. Ja, we moeten dus echt anders omgaan met dat water. We moeten het meer vasthouden, begreep ik. Hoe hebben jullie dat concreet hier gedaan, hier bij de Leuvenumse Beek? Ja, hier kon dat concreet gelukkig ook vrij goed. We zitten hier natuurlijk een groot bosgebied van natuurmonumenten. Wat we hebben gedaan is heel in kort, we hebben houtpakketten in de beek gelegd. 90 stuks, 100 stuks ongeveer, over 6 kilometer. En we hebben in 6 jaar tijd 8000 kuub zand in de beek gebracht. Gesuppleerd. Op verschillende plekken. Dan zou je zeggen dat het droger wordt als je zo'n beek gaat dempen. Ja, zou je denken. Ja, klopt. Maar wat we deden is eigenlijk dat die beek, die is 100 jaar lang als kanaaltje gebruikt. Schoongehouden, dieper gemaakt. Water moest naar molens toe. En dat was onnatuurlijk. Dus wij wilden die beekbodem weer omhoog krijgen. Door het hout en zand. En als nu dus veel water komt, dan blijft dat niet in een diepe bakje, maar het mag weer het bos instromen. En wij zien nu dat van de 10 miljoen kuub per jaar waardoor het bos in komt stromen, gaat er nog maar 2 à 3 miljoen kuub komt terecht in het Veluwe Randmeer. En voorheen bleef er maar 2 à 3 miljoen kuub achter in het bos. En ging dus 7 à 8 miljoen kuub door naar het Veluwe Randmeer. Wij vullen dus nu al 6 jaar lang per jaar gemiddeld 5 miljoen kuub extra aan het Veluwe grondwatersysteem op deze plek. Zullen we nog even een stukje lopen, Maarten? Ja, leuk man. Zullen we er doorheen gaan? Ik niet, hè? Ja, volgens mij is het even om mijn lazen lek, dus laten we dat niet ook doen. Nog. We blijven een beetje aan de kant, zou ik zeggen. Ja, dit is een plek waar we echt maatregelen hebben genomen, hè, hier op deze plek. Oké. Dit is een van de meest bovenstroomse houtpakketten en zandsuppleties. Je hoort hem al, hè? Ja, je hoort het stromen. Hier liggen een aantal flinke boomstammen. En hier is de beek, hè? Hier. Gaat het hele bos door, gaat helemaal naar achter. En daarachter zie je een beetje openheid daar door die bomen. Daar komt het water ook al. Helemaal. Nou, je kijkt dus wel 600, 700 meter verder. Daar is het water ook al. Dat kun je nu niet zien, maar dat is echt heel gaaf. Ja, de boeren beneden strooms van de Leuvenumse Beek, hebben die geen last van dit hoge water hier? Op dit moment hebben die boeren juist eigenlijk gemak van wat we hier doen. Op welke manier? Nou, wij houden hier het water vast in het bos. En dat heeft dus tot gevolg dat die beek benedenstrooms niet zo enorm omhoog komt. En de omgeving kan overstromen. Iets wat je dus bijvoorbeeld nu bij de Linge ziet gebeuren. Wat heel hoog staat. En mensen er echt heel veel last van hebben. Dat was hier voorheen benedenstrooms ook een klein beetje, zeg maar. Dat zag je die problemen ook. Nou, dat zien we dus nu minder. Omdat we hier bovenstrooms, hoger, het water vasthouden. En nu hebben we natuurlijk een droogteprobleem in meer delen van Nederland, behalve de Veluwe. Ook de Achterhoek en Brabant staan erom bekend. Ja. Ja, kunnen wij zulke maatregelen overal in die gebieden nemen? Ja, de Achterhoek, ik kom er vandaan. Misschien kun je het al een beetje horen. Maar kijk, daar hebben ze niet die eeuwige watervoorraad van de Veluwe. Nee, dus daar is het heel snel, als je daar je water afvoert en je wintervoorraad afvoert met diepe sloten en beken, en het is weg, dan is het ook op. En dan moet je hopen op een normaal jaar met regen. Nou, daar zien we dus de 4 te droge jaren. Dan zien we wat er gebeurt in de Achterhoek en Brabant. Het verontdiepen van watergangen, dus minder diep maken, zorgt ervoor dat je uiteindelijk je grondwater ook wat meer omhoog gaat krikken. En de gebieden zijn niet voor niets ontwaterd. Anders kunnen ze er ook niet met hun trekkers overheen. Ja, daar moet je dus wel over nadenken met elkaar. Waar ga je op welke manier nog boeren? Ga je anders boeren beneden in het Beekdal dan op een hogere flank? Want op een hogere flank, daar zal je grondwater eerder wat dieper zijn. Dan kun je wat makkelijker misschien bijvoorbeeld met je tractor rijden. Dan onder in het Beekdal. Wat ik wel geloof, is dat deze transitie die er aan gaat komen, die ruimtelijke transitie, dat is misschien wel de grootste sinds wij in Nederland zijn begonnen met de ruilverkavelingen. Dus ik denk wel dat we heel veel gaan doen. En ik ben heel benieuwd waar we over 10 jaar staan. Echt heel benieuwd. Ook over 20 jaar. Dat mag ik allemaal nog meemaken. Ik zit er middenin. Ik hoor erbij. Dat is gaaf. En de Leuvenumse Beek, nu even Leuvenumse Zee, is daarin misschien een lichtend voorbeeld. Ja, ik denk wel dat het een voorbeeld is. Een heel mooi voorbeeld over wat je met vrij beperkte maatregelen kan bereiken al. Het hoeft ook allemaal geen miljoenen te kosten, hè. Het eerste deel, Ad Allegro Molto uit het Concerto voor Strijkers in D-klein van Antonio Vivaldi. Er lopen veel te veel verwilderde katten rond, buiten, zonder duidelijke eigenaar. Om daar grip op te krijgen, kondigde minister Adema deze week aan dat alle katteneigenaren hun dieren zullen moeten laten chippen. Tot die plicht er is, is Karien Radstaken, directeur van Zwerfkatten Nederland, drukdoende met het vangen van zwerfkatten en het steriliseren daarvan. Verslaggever Marlijn Snijders gaat met haar op pad in Bunschoten. Deze zwerfkat, Karien, zit al ongeveer in mijn tas. Boerderijen hebben natuurlijk heel vaak schuwe katten die op 20 meter afstand blijven of verder. En een paar tamme katten die ook in huis komen. En dit is duidelijk een tamme kat. Ja, hallo. Betekent dat dat hij dan ook mee moet, of niet? Zeker, want het gaat er natuurlijk om dat poezen en katers zich kunnen voortplanten. En dat is nou iets wat we in de natuurgebieden niet willen. Dus of de kat nou tam is of schuw, ze moeten gesteriliseerd gecastreerd worden. Een poes kan gemiddeld 2,3 nesten per jaar krijgen, met gemiddeld 3,2 kittens. Dus dan zie je toch per poes dat er gemiddeld zo'n 8 poesjes, katten, kittens, per jaar extra komen. Nou ja, zo'n erf raakt op enig moment vol. Die kittens worden dan van het veld afgejaagd, de weilanden in. En dat is nou iets wat we niet wensen vanwege de predatie. Wacht even, hier komt hoofdvangster. Ja, dit is de hoofdvangster Marianne. En zij is degene die altijd door de modder in vreselijke weersomstandigheden, kruipend over gammele hooi, zolders, alles voor ons vangt. Hoe gaat dat dan? Wie zegt, hé, ik heb hier een paar zwerfkatten? Ja, wij proberen met publiciteit en PR om mensen aan te moedigen om zich vooral te laten melden. Te melden dat ze katten hebben op de boerderij of in beschermde natuurgebieden. Vervolgens kunnen ze ons of bellen of ze kunnen een buttonknop op onze website aanklikken. Dan zet ik ze fijn op een vanglijst. En dan per operatiedag snijden we ze ongeveer 15 tot 20 katten weg. Je ziet, er zit één exemplaar bij, die heeft drie pootjes. Die heeft er één verloren. Je ziet ook gelijk dat deze kater magerder is. Hoi Marianne. Hoi. Jij bent de vanger van Nederland. Ze zeggen het, ja. We hebben er al vier gezien. Zie het, ja. Oh, Marianne zet er weer twee. We hebben er al drie, hè, Marianne. Je gaat als een dolle. Het gaat goed. Heb je hier nou een dagtaak aan? Ja, ik heb een fulltime baan. Dan moet ik wel zeggen dat mijn voornaamste taak is de lobby en fondswerving voor de stichting. En ja, we verheugen ons in wel 100 vrijwilligers die onderverdeeld zijn naar vrijwillige dierenartsen, naar vrijwillige vangers, maar ook heel veel gastgezinnen. En want op het moment dat er kittens zijn, dan ook als ze schuw zijn, dan socialiseren we die in gastgezinnen, zodat die kittens als huiskat geplaatst kunnen worden. Die gaan niet terug dan? Nee. De kittens gaan niet terug. En ongeveer een kwart tot een derde is kitten. Dus als wij een TNRC-actie, zoals zo'n sterilisatieactie heet, doen ergens, dan verdwijnt daar ook al direct een derde van de populatie van straat. TNRC. Even uitleggen. Ja. TNRC, dat staat voor een Engelse afkorting. Trap, van vangen. Neuter, van het castreren. De R, van of return, zoals hier op deze boerderij, omdat de boer eigenaar is van deze schuurkatten. Of relocate. En dat relocate is op het moment dat wij katten uit een beschermd natuurgebied halen, dan gaan we die niet meer terugplaatsen vanwege de predatie van de kat. En de C is van care. En dat houdt in dat wij permanent monitoren. Dus op het moment dat de boer hier weer nieuwe katten ziet, die weer zijn aankomen lopen, die nog niet gecastreerd zijn, krijgen wij een belletje van mevrouw of van meneer en dan gaan wij weer aan de slag om de nieuwe katten alsnog te neutraliseren, zoals we dat heten. En er zijn wel genoeg katten, denk ik, in Nederland, met de 3,1 miljoen huiskatten. Ja, en hoeveel zwerfkatten? Ja, dat weet niemand. Er is een schatting gedaan vanuit de Wageningse Universiteit dat het aantal zwerfkatten tussen de 36.000 en de 1,2 miljoen zijn. Nou ja, met zo'n brede range moet je eigenlijk zeggen, we hebben geen idee. Maar Chris Smit van de Rijksuniversiteit Groningen doet daar nu onderzoek naar. Hoeveel er zijn in Nederland? Onder andere hoeveel katten er zijn, maar ook wat eet de kat. Want uit onderzoek buiten Nederland komen ook cijfers langs dat een kat 84% muizen eet. En echt niet 84% vogel. Maar goed, ik vind voor de muizen ook best sneu. Wie woont hier, Marjan? Hier zou een grote zwarte kater, een hele schuwe zwarte kater verblijven. Die zich nu dus absoluut niet laat zien. En wat doe jij dan? Hoe is je plan van aanpak? Mevrouw die heeft de kat eerder eten gegeven. En dan vraag ik waar ze dat eten heeft neergezet. En daar plaats ik dan de vangkooi. Misschien horen we zo een ding dicht slaan. Als we even ons terugtrekken, dan zou het zomaar kunnen. Kom, we gaan ons nu verwijderen. En misschien komt dan die schuwe kat nog naar buiten. Perfecte schuilplekjes voor die kat uit de tocht. Ja. Het ruikt heerlijk, dus dit zijn perfecte plekjes om als katje te vertoeven. Maar zou het dan betekenen dat er ooit helemaal geen zwerfkatten meer zijn? Nou, schuurkatten als muizenvangers op een boerderij zijn heel belangrijk. Dus ik denk dat de schuwe kat als zijnde schuurkat, dat die gewoon echt wel blijft bestaan. Ja. De kat in de natuur, dat is wel ons streven om in 2040 Nederland zwerfkatten vrij te hebben onder het motto elke kat behoort een thuis te hebben. En of dat nou op een boerderij is, of dat op een appartement is, 10 hoog, maakt niet uit als de geschikte kat maar op de geschikte plek komt. Nou, we zien er geen een meer lopen. Even in de stal kijken. We hebben overal nu vangkooien uitstaan, dus we gaan gewoon even kijken of er al een kat in de vangkooi zit. Want we gaan door tot de laatste kat gevangen is. Op dit moment is het nogal een punt van discussie, de kat. We hebben de huiskat-thuiskat. Die stichting wil dat we geen katten meer naar buiten doen. Ik begrijp dat de huidige minister vindt dat huiskatten in Nederland nou eenmaal buiten loslopen en dat het geen plan is nu om dat te gaan wijzigen. Wij ondersteunen overigens wel de campagne Kuiken in het Land, Poes in de Mand. En het is een campagne die al enkele jaren speelt. En dat betekent dat op het moment dat de kuikens gaan uitvliegen, dat is natuurlijk een kwetsbaar moment voor de kuikens, dat dan de katten, de huiskatten en alles wat opgesloten kan worden, 's nachts wordt opgesloten. Op het moment dat dan iedereen zijn huiskatten binnenhoudt, scheelt dat heel veel vogelkuikens. Wij voeren al jaren een pleidooi op provinciale statenniveau om de subsidies die de boeren krijgen voor het nemen van weidevogelmaatregelen te koppelen aan het gesteriliseerd en het gecastreerd hebben van de eigen schuurkatten. Want anders is het een beetje water naar de zee dragen. He, een boer wordt natuurlijk beloond, terecht, want die neemt ook extra maatregelen. Het is veel werk en dat kost ook inderdaad geld. Maar ja, als diezelfde boer een tiental schuwe schuurkatten heeft die allemaal niet geholpen zijn, ja, dan komen er elk jaar per poes zo'n 8 kittens tevoorschijn. Marjan, nou heb jij die kooi daar neergezet? We hebben nog niks gehoord, dus hij zal er nog wel niet in zitten, die kat. Ik denk dat hij op pad is. Dus die zal vanavond, na de schemering, zal die terugkomen. Of morgenochtend. Kom je dan weer terug? Ja, dan kom ik weer terug. Dat is mijn werk. En ja, het is hartstikke leuk werk. En ik hoop natuurlijk dat ooit mijn baan niet meer nodig is. Absoluut, maar tot die tijd zal ik me ervoor in blijven zetten waar ik kan. U hoorde Karien Radstaten van Stichting Zwerfkat en haar helpers. Ze werkt samen met hoogleraar ecologie en natuurbeheer Chris Smit van de Rijksuniversiteit Groningen, die al jarenlang bezig is om vogels, zangvogels, tegen katten te beschermen. Goedemorgen, Chris. Ja, goedemorgen. Je zit nu op Schiermonnikoog voor dat kattenonderzoek. Jaren geleden heb ik je daar nog opgezocht op Schier. Wat doe je nou precies? Je vangt ze en kijkt wat ze eten? Ja, daar komt het wel op neer, en heel in het kort. Maar zo gemakkelijk gaat het niet. Voordat je al die 50 katten, wat we vermoeden, te pakken hebt, nou, daar gaat aardig wat tijd in zitten. En, als je en dan moet je inderdaad ook nog eens die drollen te pakken zien te krijgen. Want ze ontlasten zich natuurlijk niet direct in de vangkooi, maar dat gebeurt pas later in de opvang. En dan moet je daar nog weer DNA-samples uithalen. Dus het is nog een aardig gedoe. Ja, je vangt ze dus om daar nou hun poep te pakken te krijgen. Ja, we hebben in het verleden ook wel sinds 2010 al heel veel keutels verzameld en uitgeplozen. En daar heb je inderdaad ooit eerder een rapportage over gemaakt. Nou, daar weten we wel het eentje ervan. Grofweg wat voor dieren in zitten. Dus of het vogels zijn, of hazen en konijnen, of muizen. Maar op soortniveau, qua vogels, willen we ook weten wat erin zit. En dat is erg lastig aan de hand van de verenmateriaal. Dus daar moet je echt DNA-materiaal van verzamelen. En zodat je op soortniveau kan zeggen of daar bedreigde soorten in zitten en welke soorten. En dat zijn we nu dus aan het doen. Ja. Nou, vertel eens, wat eten ze? Nou ja, die DNA-analyse zijn we nog aan het doen. Dus het is nog wat vroeg om daar uitsluiten over te geven. Maar het is, we weten in elk geval dat er rode lijstsoorten in zitten. En het heeft ook ermee te maken dat bijvoorbeeld een konijn en een haas inmiddels op de rode lijst staan, hè, van bedreigde diersoorten, maar ook voorheen algemene soorten die hier ook veel voorkomen, een veldleeuwerik en een graspieper, die ook op de rode lijst staan. Nou, dat zijn direct bedreigde soorten bijvoorbeeld. Ja, en in het algemeen valt het grofweg te zeggen welk percentage vogels en percentage konijnen en muizen? Ja, dat is zeker te doen. En dat hebben we ook al met het uitpluizen gedaan. Net als dat je een braakbal uitpluist. Het grootste deel van dieet van 60% bestaat uit veldmuizen. Dat is ongeveer het stouwvoedsel, hè, van die katten. Maar ook van bijvoorbeeld kiekendieven, blauwe kiekendieven, velduil. Dat natuurlijk ook zeldzame soorten zijn. En daar concurreren ze mee. En ja, iets van 15%, 20% vogels en konijn en haas. Ja. Dus dat weten we. En dat is vrij stabiel over de tijd heen gebleken. Ja. En is het bedreigend voor de vogelsoorten die je noemt? Vooral als je het hebt over soorten die vrij zeldzaam zijn. Kijk, je kunt zeggen 15%, 20% van het dieet bestaat uit vogels. Nou ja, dat is dus niet zoveel. Maar je zou maar net die bedreigde diersoort zijn en die ene tapuit die gevangen wordt. Dan is het bedreigend. Het mooie van het eiland is dat het eigenlijk, behalve dan die kat, vrij is van grondpredatoren, van zoogdieren. Er zitten geen vossen, geen marters en dergelijke. Dus in principe een walhalla voor een heel hoop grondbroedende vogels, hè, zou je zeggen. Waren het niet dat daar al decennia lang deze verwilderde katten rondlopen? Nou, en het is sinds vorig jaar dat we begonnen zijn, eindelijk na jaren gesteggel, dat die katten weggevangen worden. Dus op Schiermonnikoog is het ook wegvangen en steriliseren en dan weer uitzetten? Ze gaan van het eiland af. Dus we hebben ook echt het idee dat binnen afzienbare tijd, we hebben er nog zo'n 15 te gaan van die katten, we hebben er nou 35 gevangen, dat het eiland ook zwerfkattenvrij is. Toch? Dat is natuurlijk uniek, dat is het mooie van zo'n eiland, dat je ook een vrij afgezonderde populatie hebt. En uitgaande van dat er geen nieuwe aanwas is, hè, vanuit het dorp of zo, en kan je dat vrij lang vrij houden, hopelijk, van verwilderde katten. En hoe voorkomen we dan dat er weer een nieuwe aanwas is? Want mensen hebben nou eenmaal katten en die komen buiten. De katten hier op het eiland, ze zijn aan het begin van het project ook allemaal gechipt. En de mogelijkheid om te steriliseren. Althans, dat is aangeboden voordat we met het wegvangprogramma begonnen. En er is al gebruik van gemaakt. Dus daarmee hebben we ook de hoop dat de aanwas beperkt is. Nou, je hebt vast ook gehoord van de chipplicht die er aankomt. Dat was gisteren groot in het nieuws, of van de week. Ja, de minister komt met een plan, hè, om te laten chippen. Ja. Wat vind je daarvan? Precies. Nou, dat vind ik een heel mooi plan, want daarmee neemt de kans ook toe dat verwilderde katten het aantal daarvan afnemen. En je hebt dan ook een middel om te checken of het een geregistreerde kat is of niet. En dat hanteren we hier eigenlijk al. Alle katten die we vangen, checken we op de aanwezigheid van de chip. Heeft hij die niet, dan gaat hij direct van het eiland af. Dus het is eigenlijk hier al een soort van gedoging van het beleid. Maar en waar laat je die katten dan? Op het vasteland? Munnikenzijl, daar zit de kattenopvang. Okay. Wat heb jij voor ogen? Wat voor oplossingen zie je nog meer om het probleem van verwilderde katten tegen te gaan? Katten binnenhouden. Dat klinkt rigoureus. Maar feitelijk is het laten loslopen van katten in natuurgebieden in strijd met de natuurbeschermingswetten. Dat hebben collega-juristen uitgezocht en recent. Een hoop heibel veroorzaakt. Maar goed, mensen realiseren zich niet dat katten een enorme ecologische impact hebben. Dus het binnenhouden van katten is een optie. Ofwel het katten binnenhouden in een catio, zoals het heet. Dus in je eigen tuin houden. Aanlijnen is een idee. Of alleen binnenhouden tijdens het broedseizoen. Doe ze in elk geval een bandje om. Dus een belletje of een kattenkraag. Er zijn allerlei gradaties in. Hè? 'S Nachts binnenhouden is een hele goede. Omdat vooral 's nachts katten geduchte rovers zijn. Ja, er zijn natuurlijk allerlei gradaties in. Maar een vorm van binnenhouden, daar ben je een groot voorstander van. En dat in ieder geval maar eens even een brede maatschappelijke discussie over starten. Ik vind dat we in elk geval die discussie moeten voeren. Kijk, het is al sinds 1900 dat bekend is dat katten enorme ecologische effecten hebben. En we zijn nu 120 jaar later en we hebben nog steeds geen maatregelen genomen. Wij doen het wel voor de honden. Hè. Basis wordt beboet als een hond door een natuurgebied loopt onaangeleid. Bij katten die nog vele malen grotere effecten hebben, hebben we niks geregeld. Nou, de wet schrijft eigenlijk voor dat het wel degelijk zou moeten gebeuren. Alleen, er wordt niet gehandhaafd. Nou, in die lijn vind ik de chiplicht een hele mooie eerste stap. Maar goed, dan moet je ook gaan handhaven. En ik denk dat het binnenhouden of de andere maatregelen die ik net noemde, ook serieus bekeken moeten worden. Aldus Chris Smit. Chris, dankjewel. Hoogleraar Ecologie en Natuurbeheer van de Rijksuniversiteit Groningen. Ik zei er straks dat de katten, dat er iets tegen gedaan moet worden, omdat ze natuurlijk zangvogels willen vangen. Maar het gaat natuurlijk vooral om weidevogels. Chris Smit had het ook over de grondbroeders. Hè? Ze zullen ook wel eens een zangvogeltje pakken. Maar het gaat vooral de schade die ze aanrichten onder grondbroeders. En muizen vangen ze ook heel veel. Chris Smit dus, ja, Schiermonnikoog heeft de Universiteit Groningen een prachtig onderzoekstation. En daar zit hij. Daar doen ze dan. Ik ben er wel eens geweest. Geweldige plek. Goed, we gaan zo direct naar buiten. Even met Kees Basmeijer, nieuwe directeur van het Arktisch Centrum in Groningen. Je zult denken, waarom nou de directeur van het Arktisch Centrum? Ligt er dan zoveel ijs bij het Naardermeer? Nee, het is hier nog wel wit. Het wordt een beetje licht, dus we zien de sneeuw wel liggen. Maar nee, de ijsvloer is verdwenen. We gaan het met hem over andere dingen hebben. Even luisteren naar de buitenmicrofoon.

ja, moet eigenlijk niet zoveel reizen natuurlijk, want dat is helemaal niet goed. Maar ik ben helemaal gek van IJsland in de winter. En dan ja, heb ik het liefst van die hele mooie witte landschappen met zo nu en dan wat van die zwarte accenten. Dat vind ik echt fantastisch. Ja. Dus dit vind ik al een beetje rommelig, maar ik hou wel van dit ja. kou. Ja. Dus als het, net zoals afgelopen week, dat het weer behoorlijk begon te sneeuwen en een tijdje terug dat er nog een ijsvloer lag, dan kriebelt het bij jou? Ja, dan kriebelt het. Dan ik moest naar belangrijke vergaderingen en dan ik zat in de trein van Tilburg naar het noorden en dan zie ik die prachtige landschappen en dan wil ik eigenlijk gewoon naar buiten. Dus dan kriebelt het enorm. Ja, ja, ja. Dat is echt. We gaan zo week praten over natuurbeschermingsrecht, maar we dachten we nemen je even mee naar buiten. Even kijken, zien we nog wat. Wat zit hier nou voor ons op het ijs? Of op het, ja, een beetje een hoogte? Ik zie daar twee nijlganzen. Een beetje links van een blauwe reiger. En die hebben het rijk alleen, zo te zien. Ja, het is verder. Het is echt rustig, hè? Ja. Nou, is ook wel mooi, hè? Verstild zo. Ja, absoluut. Ja. Een beetje wind. Goed dat je er bent. We gaan naar binnen. Doen we. Ja. Goedemorgen. In dit tweede uur van Vroege Vogels, de Venolijn, de column van Bibi Dumontak, de opleiding wetenschappelijk tekenen. Kees Basmeijer dus, die betoogt dat natuurbeschermingsrecht niet langer in de wielen gereden moet worden. En we maken een opmaat naar de tuinvogeltelling van volgende week. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Voor sommigen was het weer even terug in de tijd. U hoorde het openingsthema van de tv-serie Brideshead Revisited uit 1981. Uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van Jeffrey Bergen, de componist. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn. Wat heeft u ingesproken op 035-6711-338? Met Elske Bavelaar in Den Haag. Deze winterdagen zijn de winterakonieten een feest. Een enkel maartsviooltje en maagdenpalm. En op de president Kennedy-laan zijn de trompetnarcissen in volle bloei. Den Bosma uit Schiedam. Gisteren heb ik tijdens mijn wandeling in de polders bij Schiedam-Noord vlak langs de weg twee balsende grote zilverreigers waargenomen. Nog nooit gezien. Ze paradeerden met de snavels recht omhoog gestoken om elkaar heen. Corrie Dolman uit Zeist. Gelukkig kwam er ook vandaag weer na regen zonneschijn. Maar dat was niet het enige blije nieuws vandaag. Toen ik de deur uitliep om met mijn fysiotherapeut een rondje te lopen, hoorde ik daar ineens een vogel. Oh ja, de boomklever. Hartelijk welkom. Henk Spuit uit Gouda. Vanochtend zag ik voor het eerst dit jaar tussen Gouda en Stolwijk de prachtige roze-achtige bloemen van Groot Hoefblad. Eerst komen de bloemen en pas na de bloei het grote blad in de vorm van een hoef. Anneke Zwart, Amsterdam Slotervaart, tuinpark Ontspuiten. Na de kerstrozen en nieskruiden, de winterhei en de winterakonieten, is nu ook de eerste slanke sleutelbloem in bloei gekomen, met lichtgele bloemetjes. Het is nu in ons tuinpark Ontspuiten zo rustig dat ik er deze week een groene specht kon verrassen. Steef Keijne, Rotterdam, Kralingse Veer. In mijn achtertuin had ik 200 mussen. Helaas, na 1 januari, na het vuurwerk, waren ze weg. En nu zijn er weer 20. Gelukkig zijn de merels gebleven en zingen om 4:30 's morgens al prachtig. Hier is de heer Buijs uit Moek. Vanmiddag staan ook in Kuik, in het Brabantse, de narcissen in volle bloei. En in onze voortuin in Moek zijn ook de sneeuwklokjes opengegaan. Hans de Bruin uit Sassenheim. In het weiland op de grens van Oegstgeest en Leiden staan op het nest 2 ooievaars op de uitkijk. Dit is Jet Bakels uit Amsterdam. Ik woon al 25 jaar aan een vondelparkvijver en zag afgelopen maandag niet alleen waterhoentjes in de tuin scharrelen, maar ook een waterrouw. Rens Pepels, Berg aan de Maas. Tijdens een wandeling langs de Kingbeek, nabij Obicht, van afgelopen woensdag, zagen wij in de toppen van metershoge elzenbomen een groep seizen van ongeveer 100 stuks. Ze hadden het gemunt op de zaden die ze behendig uit de elzenpropjes weten te peuteren. Daardoor noemt men de gewone seis ook wel eens een elzenseis. U hoorde Kinje van de Albanese componist Cosma Lara, uitgevoerd door Kirsten Johnson. Op piano uiteraard. Je kunt ze geitenpaadjes noemen, sluipwegen of gewoon slimme trucjes. Volgens hoogleraar, oud-hoogleraar. Ja, Kees, wat noem ik je nou? Je bent geen hoogleraar natuurbeschermingsrecht meer en waterrecht bij Tilburg. Maar is het dan oud, ex? Dat klopt. Voorheen? Het is voorheen natuurbescherming. Okay. Echt hoogleraar, ja. Voorheen hoogleraar natuurbeschermings- en waterrecht. Kees Basmeijer aan de Tilburg University. Het lukt overheden en bedrijven al 50 jaar om het natuurbeschermingsrecht zo te interpreteren en te gebruiken dat de economie er weinig last van heeft en de natuur er weinig mee opschiet. Donderdag hield hij zijn afscheidscollege met de titel Grenzen aan geknoei. Kees, nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, knoeien. Wat versta je onder Onder knoeien? Onder knoeien versta ik tamelijk bewust bewuste aanpakken, strategieën om de werking van het natuurbeschermingsrecht te verzwakken, vaak ten behoeve van sociaal-economische belangen. En dat zijn dus geen fouten? Of geen Het zijn of slimme benaderingen, ja. Of passiviteit, gewoon niks doen. En niet handhaven of geen maatregelen uitvoeren die nodig zijn. Of beleid maken wat net iets te knel met het natuurbeschermingsrecht vermindert. Het zijn eigenlijk heel veel verschillende soorten aanpakken, maar allemaal gericht op het afzwakken van dat natuurbeschermingsrecht. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat dat onbewust is of per ongeluk een foutje is. Nee, het is te systematisch om per ongeluk te zijn. Afgelopen week was er een mooi voorbeeld, hè? Met minister Adema en de derogatie. Kun je heel kort beschrijven wat er Nou, heel kort. We hebben de derogatie van de nitraatrichtlijn en daar gelden voorwaarden voor. Nederland mag meer mest uitrijden dan andere landen. Ja. En dat is een soort uitzonderingsregel binnen Europa. Ja, en dat wilde de minister een jaartje uitstellen en daar was de commissie erg over verbaasd. En dat mag dus niet, want de commissie heeft gezegd als jullie dat doen, dan heb je die uitzonderingspositie niet meer. Dus je ziet dat de Europese Commissie ook aan de voorwaarden die daar iedere keer voor gesteld worden steeds strenger wordt en steeds minder gevoelig is voor alle uitzonderingsexcuses van Nederland. Ja. Kun je nog meer voorbeelden noemen van dat soort geknoei? Nou ja, wat je ziet is, ik heb daar eigenlijk een week over nagedacht en ongeveer 17 collega's mee laten denken. Van ben ik nou die ene zure jurist die een andere baan gaat zoeken en nou een beetje wil mopperen? Natrappen. Daar hou ik helemaal niet van. Daarom had ik ook wel aanvankelijk nee gezegd tegen een afscheidscollege, omdat ik dan misschien te veel ging mopperen. Maar ik kreeg eigenlijk direct binnen een uur of binnen een dag van al die collega's lijstjes terug van voorbeelden van geknoei. In totaal kwamen we op 62 benaderingen. En dat zijn benaderingen, dus dat zijn geen incidentjes. Als je kijkt naar de toepassing daarvan, dan gaat dat in de duizenden. En dat gaat zowel om wetgeving als om beleid, als uitvoering, toezicht, handhaving, monitoring. Op al die schakels van wat we noemen de reguleringsketen zie je dat er allerlei creatieve benaderingen worden gekozen om natuurbescherming terug te dringen. Ja, ten faveur van economische groei. Zou je dit soort voorbeelden, kun je die nou allemaal aanvechten bij de rechter? Ja, veel wel. Niet allemaal. Hè. Als we over wetgeving praten, wetgeving zelf kun je niet voorleggen aan de rechter. Wel aan de Europese rechter, maar dat gebeurt niet zo vaak. Maar als we het hebben over voorbeelden van geknoei, gaat het bijvoorbeeld om het inperken van de beschermde soort een paar jaar geleden. Heel veel planten zijn niet meer beschermd. Het gaat ook om veel ruimte creëren voor stikstofhandel. Ook in die wetgeving. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om, meer recent, het niet willen vastleggen in die wet van de gunstige staat van instandhouding van soorten. Dat betekent eigenlijk dat soorten het goed moeten doen. Dat is een resultaatsverplichting in Europa. Tjeerd de Groot van D66, ik ben overigens geen lid van een partij. Iedereen is bij mij altijd welkom met vragen. Die wilde dat vastleggen. Hè? Als die nieuwe omgevingswet komt, laten we dan die gunstige staat vastleggen als Rijksomgevingswaarde. Dat hebben we voor lucht en water ook gedaan. Na heel veel discussie was de minister eigenlijk van mening dat dat het oordeel van de Kamer zou moeten zijn. Je ziet dan vervolgens een lobby van het IPO, van de provincies, om dat niet te doen. Terwijl dat een resultaatsverplichting is. Ja. Nou, en zo'n resultaatsverlichting is bijvoorbeeld, we hebben zoveel zeearend in Nederland. En dat moet er zoveel blijven. Ja, dat zijn doelen onder de eigenlijk zijn een instandhoudingsverplichting. Ja, dat zijn instandhoudingsverplichtingen. Die hangen onder andere onder de Natura 2000 gebieden. Die zijn allemaal bedoeld om die gunstige staat te bereiken, om populaties het goed te laten doen. Maar ook daar zie je, dat noem ik dan eigenlijk beleid, dat is de volgende schakel in de keten. Daar hebben we te weinig gebieden aangewezen. Denk aan weidevogels. We hebben heel weinig of te weinig doelen in die gebieden aangewezen. eigenlijk moeten alle Europees belangrijke soorten die meer dan verwaarloosbaar daar voorkomen, zo wordt dat juridisch uitgelegd, die moeten aangewezen worden. Honderden doelen hebben we dat eigenlijk niet voor gedaan. Dus we proberen ons er onderuit te wurmen. Ja, via nou, wat jij dan noemt, geitenpaadjes, geknoei, slimmigheidjes. Ja, slimmigheidjes. Wat is het gevolg daarvan? Nou, omdat je die 62 voorbeelden eigenlijk op alle onderwerpen ziet. Winsemius heeft dat de beleidsketen genoemd. Je maakt wetgeving, je maakt beleid, je gaat dan uitvoeren. Je hebt dan toezicht en handhaving en dan ga je monitoren. En als er in dat systeem iets niet klopt, dan pas je dingen aan. Dus als het niet werkt, dan scherp je je wetgeving aan of je scherpt je beleid aan. Wat je hier ziet, is dat je die 62 voorbeelden, als je die op die ketens, of schakels van ketens legt, dan zijn ze allemaal bedekt. En je ziet dus eigenlijk dat je in plaats van een keten die zou moeten leiden tot betere natuurbescherming, zie je dat je eigenlijk op al die vlakken aan het afzwakken bent. En ik heb wel eens de indruk dat wanneer dan het natuurbeschermingsrecht toch nog een beetje knelt voor de economie, dan passen we in een van die schakels gewoon nog iets aan. Ja. En waarom is dat? Nou, ik denk omdat sociaal-economische belangen gewoon heel veel gewicht krijgen. Ik denk ook omdat we heel vaak zien dat we op hoger niveau, bijvoorbeeld beheerplannen voor natuurgebieden, of in wetgeving weinig keuzes maken wat nou wel en niet kan. En dat betekent dat de bal heel vaak bij vergunningverleners komt te liggen. Die hebben vaak heel veel moeite om te zeggen, nee, dit mag niet. Ook omdat er heel vaak ruis is in kennis. En wat je dan in de praktijk ziet, is dat die ruis in kennis, die in het recht eigenlijk in het voordeel van natuur moet worden uitgelegd. Als er twijfel is, dan moet je nee zeggen. Je ziet dan in de praktijk dat er eigenlijk gewoon ja gezegd wordt, want we hebben te weinig bewijs van schadelijkheid. Ja. Dan gaan milieuorganisaties naar de rechter en die moeten eigenlijk bewijzen dat het schadelijk is. Ik merk ook, in berichtgeving, in media, dat er heel badinerend wordt gedaan over natuur en natuurrechten als het gaat om, zeker nu, er moet gebouwd worden. Ja. Minister Hugo de Jonge. En ik hoorde gisteren ook op de radio een heel, badinerend gesprek over, dan zit er weer een vogeltje en dan mag het weer niet. En nou, iedereen natuurlijk een beetje meegrinniken. Het is heel makkelijk om dat zo weg te spelen. Hè? Absoluut. En als er niet meer is, dan staan we met z'n allen met tranen in de ogen van, vroeger zat hier nog wel eens een grutto of vroeger zag ik nog wel eens een boom staan. Ja. En nu niet meer. Ja, jongens, hadden we eerder moeten nadenken. Ja, ik vind het heel wonderlijk. Hè? We zoeken in de ruimte naar leven. En als we een bacterie of wat dan ook zouden gevonden hebben, dan weet ik niet hoe groot het gat is wat we in de lucht springen, om het maar zo te zeggen. En hier sterven ze eigenlijk soorten uit. Ja. En dat is heel raar. En dat er dan zo over gesproken wordt, een struik in de weg, heb ik inderdaad ook wel eens letterlijk gehoord. Dat is opvallend en heel antropocentrisch. Hè? De mens zet zich enorm centraal. Ja, ja. Nou, is de titel van je reden was Grenzen aan geknoei. Titel van je college. Lijkt natuurlijk erg. Het is natuurlijk een knipoog naar Grenzen aan de groei. Hè? De rapport van de Club van Rome. Waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, het rapport van de Club van Rome 50 jaar geleden gaf aan dat je eigenlijk grenzen hebt aan het gebruik van de aarde. Hè. Als we zo door zouden gaan, dan zou je tegen grenzen aanlopen. Daar hebben we heel veel recht voor ontwikkeld, om die grenzen eigenlijk te respecteren. Wat je in de praktijk ziet, is dat we die grenzen niet respecteren en dat je daarmee in een fuik aan het zwemmen bent. Hè. En dat bedoel ik met grenzen aan geknoei. Er is heel veel geknoei. Daar kan ik echt nog heel veel over praten, heel veel voorbeelden geven. En daarmee druk je de doelen weg. Je zorgt dat het recht minder effectief is. Maar dat Europese recht vraagt uiteindelijk wel dat je bepaalde doelen bereikt. En als je dat niet doet, dan moet je op een gegeven moment nee gaan zeggen. Dat hebben we geleerd van de stikstofdiscussie. Ja. Dus we zwemmen in een fuik. We zijn eigenlijk voortdurend trucjes aan het verzinnen. Maar we zwemmen daar dieper in. En aan het eind zit je gewoon knel. Moet je nee zeggen tegen activiteiten. Moet je misschien zelfs vergunningen gaan intrekken. En dan loop je dus tegen grenzen aan van je eigen geknoei. Ja. Nou ja, het lijkt wel alsof minister van Natuur en Stikstof Christiane van der Waal zich wel zo opstelt. Hè? Het lijkt alsof zij op verschillende momenten wel echt kiest voor natuur. Volgens mij ziet zij dit in. Volgens mij ziet ze dat we eigenlijk zoveel ruimte hebben gecreëerd voor economie en de doelen vanuit Europa en verdragen zo ver weg hebben gedrukt dat je nu echt iets moet en dat je ook keuzes moet gaan maken. Ik hoor dat ook ten aanzien van de Waddenzee, dat er regie moet komen. Dat vind ik heel erg sterk. Alleen ik ben erg benieuwd of die woorden die gesproken worden, waar ik erg achter staan, ook een vertaling krijgen naar, zeg maar, concrete besluiten. En dat zie ik nog niet gebeuren. Nee, dat zie je nog niet? Nee, als het gaat bijvoorbeeld om garnalenvisserij. Ja, dat was deze week. Hè, werd bekend dat de garnalenvissers op de Waddenzee onder een, onder een vergrootglas liggen. Ja, die liggen daar onder een vergrootglas. Nou, dat is een discussie die vergelijkbaar met discussies in de landbouw al heel erg lang loopt. Daar is zeker ruis. Hè. In het land wordt verschillend gedacht over of dat nou wel of niet schadelijk is voor onderwaternatuur, met name in die Waddenzee. Dat moet je goed uitzoeken. En het recht zegt, als daar redelijke wetenschappelijke twijfel is, dan moet je nee zeggen. Dat is de reden waarom nu eigenlijk die vergunningen niet voor nog een keer een periode verlengd kunnen worden. Want heel even voor de mensen die dat niet helemaal voor ogen hebben, de garnalen, wat doen zij en wat zou er schadelijk zijn voor onderwaternatuur? Ja, ik ben geen expert op de ecologie, maar wat zij doen is toch een zekere bodemberoering. Hè? Het over de grond gaan met netten waarmee die garnalen in die netten komen. Dat is een zekere beroering. Daar wordt verschillend gedacht of dat wel of niet schadelijk is. Maar er zijn ook meer recente onderzoeken die aangeven dat je die schadelijkheid zeker niet kan uitsluiten en dat dat beter moet worden onderzocht. Wat je dan eigenlijk ziet is dat de minister toch een gedoogbeschikking afgeeft met de opmerking dat er eigenlijk alleen het stikstofprobleem moet worden opgelost. En ik zeg niet dat die vergunning wel of niet verleend kan worden, dat is aan de minister, maar je moet wel openstaan voor geluiden vanuit de wetenschap dat daar zeg maar twijfel bestaat. Dan moet je dat goed onderzoeken en niet nou eigenlijk gedogen met de opmerking als je stikstof oplost krijg je een vergunning. Ja. Want dat is eigenlijk ook weer een risico nemen dat je dingen belooft aan een sector die je straks niet kan waarmaken. En dat is in de landbouw ook heel erg veel gebeurd. Ja, en dan lopen we tegen grenzen. En dan wordt soms natuurlijk ook, komt de rechter eraan te pas. Ja. Er zijn natuurlijk belangrijke zaken gevoerd. De Urgenda Klimaatzaak. Ja. En de zaak van Milieudefensie. En de stikstofzaak. En Shell. Is dat een gezonde ontwikkeling? Dat is geen gezonde ontwikkeling. We weten dat die rechtspraak behoorlijk wordt overbelast. Overheid moet eigenlijk meer regie nemen. Want nu zie je heel vaak bijvoorbeeld vanuit een angst voor schadeclaims dat NGO's naar de rechter moeten. Het is ook geen gezonde zaak, omdat die rechters lang niet altijd echt doorkijken naar Europees recht en verdragen. Het zijn heel vaak bestuursrechtelijk zeer gedegen juristen, vaak oud hoogleraren bestuursrecht of oud advocaten. Maar die kijken heel vaak naar de letter van de wet en niet naar de bedoeling van de wet, waarmee je eigenlijk, omdat ze ook gewend zijn marginaal te toetsen, dat betekent als de overheid dit vindt en ik heb geen hele goede reden om dat af te straffen, dan zal het wel kunnen. Dat zie je in die rechtspraak heel veel. Waardoor heel veel van dat geknoei eigenlijk mag en weer gecorrigeerd moet worden door het Hof. En eigenlijk moet die letter van de wet al veel eerder worden meegenomen in dat beleid. Zodat niet al die geitenpaardjes en die trucjes en die omzwervingen ontstaan. Ja. Ja. En niet alleen de letter van de wet, maar vooral ook de geest. Als ik het zo uitleg, gaan we dan straks die doelen halen voor natuur. Want anders dan gaan we ook knel laten ontstaan voor de economie. En je ziet eigenlijk dat dat vermogen om door te kijken naar wat zou deze uitleg betekenen voor natuurbescherming door rechters in ieder geval onvoldoende wordt uitgevoerd. Kees, dankjewel. Graag gedaan. Leuk dat je er was. Ja, ik vond het ook leuk. Oud-hoogleraar. Nee, ja, ik zeg het nu toch. Oud-hoogleraar, zo klopt het. Natuurbeschermings- en waterrecht naar de Tilburg University. En nu directeur van het Arctisch Centrum in Groningen. Dankjewel. We gaan even luisteren naar Ster en Nieuws. Het is weer winter. En we beschermen ons tegen de kou. Een dikke jas, een warme muts. Het is ook de tijd om elkaar te beschermen. Want deze dagen zitten we vaker samen binnen. Dan kunnen virussen, zoals het coronavirus, zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Dus, doe een zelftest bij klachten en blijf thuis in isolatie als je corona hebt. Meer weten? Kijk op mijnvraagovercorona.nl. Eigenlijk kunnen we nog alles makkelijk zelf. De boodschappen, het huishouden. Ja, we kunnen hier nog jaren blijven wonen. Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Daarom maken we de beste trapliften. Al meer dan 50 jaar. Kies ook voor een traplift op maat. Koninklijke Autolift. Kijk op autolift.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politie heeft een naam en een foto verspreid van de verdachte van een dodelijke schietpartij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. Daarbij kwam gistermiddag een vrouw van 66 om het leven en raakte haar 38-jarige dochter zwaar gewond. De voortvluchtige schutter heet Min Jia Wong en is 49 jaar. De man is volgens de politie vuurwapengevaarlijk. Geadviseerd wordt hem niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen. Holland Casino is bezorgd over de groei van het illegale pokercircuit. Sinds het begin van corona worden via onder meer Facebook veel meer illegale betaalde pokertoernooien aangeboden in een café of bij iemand thuis. Pokeraars zeggen dat het spel de illegaliteit in is gedwongen doordat het bij Holland Casino minder wordt aangeboden. In de Verenigde Staten heeft de FBI in een woning van president Biden nog meer geheime documenten gevonden uit zijn tijd als vicepresident en senator. Het is niet bekend hoe gevoelig de inhoud is. Het is de derde keer in korte tijd dat er oude stukken van Biden opduiken. Het weer bewolkt. De komende uren kan het nog licht vriezen. In Zuid-Limburg valt er wat sneeuw of natte sneeuw. Later vandaag vooral in het westen wat zon bij maximaal 4 graden. Ster. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet. Kaarten via operaballet.nl. Klasseuitstraling van de dameshygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. De Nederlandse Bachvereniging ontrafelt Bachs receptenboek. Met muziek van Marcello, Mozart, Vivaldi en natuurlijk Bach. Geniet ook van Bach's Fusion van 5 tot 17 februari. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Geniet ook van Bach's Fusion. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. U bent terug bij Vroege Vogels, 8:30 geweest. Tijd voor onze columnist die hier naast mij zit, Bibi Dumont-Tak. Bibi, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Wat zei je, drukke aalscholver? Ja, er is een aalscholver die hier maar de hele tijd druk in de weer is. Ik denk, ik ga nou toch eens zitten. Maar ja, er is veel ijs. Dus ik denk, misschien dat hij niet lekker kan duiken. Nee, en hier vlakbij, bij het botenhuis, daar is het wat dieper en blijft het vaak wat warmer. En daar zit dan vis. En de visvangers die komen dan vaak hier vissen. Dat is leuk, hè? Ja, dus wij zitten hier echt perfect. Want aalscholvers en ook als de zaagbekken nog komen, Je hoort nu de Nijlganzen. Dan komen ze hier vissen. Oh. Omdat het hier, dus ze zit hier heel goed. Eerste rang. Eerste rang. Je hebt een column geschreven. De column van Bibi de Montak. Maak van je rat een vriend. Bij de dierenambulance mogen we niet uitrijden voor ratten. Tenzij het tamme ratten zijn. Hoewel het om exact dezelfde soort gaat, namelijk de Rattus norvegicus, wordt er onderscheid gemaakt tussen het plaagdier buiten en het aaibare dier binnen. Dus, toen ik een telefoontje kreeg van een bezorgde dierenarts die op straat een gewonde bruine rat zag liggen, kon ik er geen auto heen sturen. De dierenarts zei dat ze aan het begin van haar loopbaan de veterinaire eed had afgelegd en zich verplicht voelde voor het dier te zorgen. Ze hoopte op onze bijstand, maar die hoop was dus vergeefs. Kort daarvoor was ik nog met een zaklamp op handen en knieën over een stoep gekropen, op zoek naar een tamme rat die zich volgens een voorbijganger verscholen hield in de struiken. Even later meldde zich de eigenaar, dolgelukkig dat haar lieveling was gevonden. Zelfde soort, andere uitkomst. Ik hou van ratten. Wild of tam, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik kon uren kijken naar onze rat in de tuin die alles uit de kast trok om maar bij het vogelvoer te kunnen komen. Hij klom over dunne twijgjes, maakte hoge sprongen tegen schijnbaar onbeklimbare muren en draaide salto's rond een takje zoals alleen Epke Zonderland dat kon. We noemden hem dus Epke. Maar op een dag was hij verdwenen. Of het gif was of de kat van de overburen, dat zullen we nooit weten. Afgelopen winter was er een rat die 's nachts letterlijk alles uit de kast trok. Hoe meer wij opruimden, hoe inventiever hij werd. Tulpen lagen naast de vaas, appels werden van de schaal geduwd en weggerold. Walnoten vond ik maanden later terug op de vreemdste plaatsen. Hij zwom in de drinkbak van de honden, wat hem de naam Kortwijl opleverde. De ziekte van wel wordt door ratten via hun urine in het water verspreid. En ook al had de ene wel niets met de andere te maken, we noemden hem toch Kort. En Kort verdween niet, zoals Epke, uit zichzelf. Nadat hij een volle fles zonnebloemolie van onderen had opengeknaagd, vonden we het welletjes. We bestelden een vangkooi en vingen hem met vogelvoer. Kort keek ons de volgende ochtend angstig aan. We brachten hem naar een waterrijk landschap waar ook vuilnisbakken stonden. Dag, Kort, zeiden we toen hij zich uit de voeten maakte. Het gaat je goed. Per 1 januari van dit jaar mag je muizen en ratten niet meer met gif bestrijden. Dat is goed nieuws voor de ratten en muizen. En daarnaast ook voor de rest van de fauna die met dat gif in aanraking komt. Maar waarom heeft de nieuwe wetgeving zich beperkt tot ratten- en muizengif alleen? Want heb je mollen in je tuin, dan is ineens weer van alles mogelijk. Ook slakkengif kun je gewoon nog kopen. En wat te denken van ongedierte poeder voor spinnen en mieren? Lees ik dat goed? Dat is toch geen ongedierte? Die dieren hebben we nodig. Roundup kun je gewoon nog kopen. Niets staat je in de weg om je onkruid samen met al het andere leven te laten verdwijnen. Op de bijsluiter staat niet gebruiken vlakbij een sloot. Want daar doodt het alle organismen. Maar wetgevers, Nederland bestaat uit slootjes. Alle grond mondt daarin uit. Slootjes zijn de levensaderen van ons land. Vroeg of laat komt daar alle gif in terecht. Waarom in hemelsnaam alleen het rattengif verbieden en al het andere laten bestaan? Niet lang geleden kwam er een vrouw de buitentrap van de dierenambulance opgerend. Ik zag dat ze iets in haar handen hield. Ze overhandigde me even later, huilend, een plankje waarop een bange muis zat vastgekleefd. Zo had ze het toch eigenlijk niet bedoeld, zei ze. Het muisje was net als Epke en Kort een individu geworden, een persoonlijkheid. En nu ze hem zo zag lijden, moest hij worden gered. Dat heb ik gedaan, met zonnebloemolie en veel geduld kreeg ik hem los. Voordat ik hem vrijliet, beet hij nog gauw in mijn vinger. En nee, ook dat vond ik niet erg. Mijn advies luidt dan ook, sluit vriendschap met je plaagdier. Of ik gek ben? Misschien. Maar ik heb wel een heel grote vriendenkring. Het derde deel, het presto uit de Tweede Symfonie in A groot van William Boyce, uitgevoerd door de English Consort onder leiding van Trevor Pinnock. De spieren van een leeuw, de bijttechnieken van een haai of het ecosysteem van een boshommel. Het zijn zomaar een paar voorbeelden van wetenschappelijke illustraties die de afgelopen jaren werden gemaakt door studenten in Maastricht. Hier kun je namelijk als enige plek in Europa een opleiding tot wetenschappelijk tekenaar volgen. En dan is het ook nog de enige plek ter wereld waar je kunt specialiseren in het dierenrijk. Onze verslaggever Pleunaerts kijkt een ochtend mee in Maastricht. Rogier Trompert, opleidingsdirecteur en docent hier in Maastricht. Dan is hier een student van jou bezig met een skelet van de mens. Ja, dus die moeten ze naar waarneming tekenen. En wat wij dan belangrijk vinden is, terwijl ze aan tekenen zijn, dat ze ook begrijpen wat ze aan tekenen zijn. Dus dat ze, als ze bij wijze van spreken een bot tekenen, zoals hier waar bijvoorbeeld een groef in loopt, dat ze weten dat daar een pees doorheen loopt. Want als je dat weet, teken je het anders. Ik dacht, ik kom in een lokaal vol met schreeuwende studenten, maar dat valt heel erg mee. Ja, dat zou je misschien verwachten op een kunstacademie. Maar dit is inderdaad een vakgebied waarbij concentratie nodig is. Hè? Dus mensen zitten heel geconcentreerd te werken of te studeren om hun onderwerpen te leren kennen die ze moeten gaan tekenen. Ja, dat klopt. Het is rustig. Ja, want wat leren jullie nou precies op die opleiding? Het gaat om mensen, dieren en medische tekeningen, hè? Ja, dus onze opleiding is ingericht in drie thema's. Dus dat is inderdaad mens, dier en chirurgie. En het doel is dus om tekeningen te maken voor lesboeken, voor doktoren, om te communiceren naar patiënten, maar ook voor natuurbeheerders. Ja, zeker. Dus dat kan van alles zijn. Dus de toekomstige klanten van onze studenten, dat kunnen inderdaad patiënten zijn, maar het kunnen ook museumbezoekers zijn. Dus het gaat altijd over om het informeren en ook om het, als je wil, opvoeden of educatie van mensen. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn om een operatieprocedure in beeld te brengen voor artsen in de opleiding, of om een case report te beschrijven voor een wetenschappelijke publicatie. Dus het is inderdaad altijd informatie die overgebracht wordt. Laten we er even langs lopen, want hoeveel leerlingen heb je eigenlijk? We nemen 8 studenten per jaar aan. Dus we hebben nu 16 studenten die bezig zijn met de opleiding. Wat is dit? Er staat hier een schedeltje. Weet je wat dat is? Ja, dat is een schaap. En we kijken dus nu tegen de onderkant van de schedel aan. Maar naast de schaap hebben we ook een varken, een paard, een koe, een rat, een vogel, een emu, een bever. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Je ziet, die kast staat vol met schedels. Misschien een beetje een flauwe vraag, maar wat heb je nou precies aan een tekening van een schedel? Daar heb je in principe niks aan. Niet wat hier gebeurt, maar dit is de beginfase van de opleiding. Dus in de eerste opdrachten proberen we de studenten tekenvaardigheden bij te brengen. Dus dan gaat het om visualisatie en tekenende waarneming. Wat verder in het curriculum wordt, wat we dan noemen storytelling, belangrijker. Dus daar gaat het om het overbrengen van het wetenschappelijk verhaal. Merlijn, je bent even op zoek naar een tekening. Ja, afgelopen semester hebben we konden kiezen tussen een leeuw of een hond. Ik ben niet zo'n hondenpersoon, dus ik heb een leeuw gekozen. Het is een gipsmodel waarvan je vooral de spieren ziet. En de opdracht was om dat na te tekenen. En daarbij moest je dan ook het skelet van de leeuw erin zetten. Dus die zal ik eventjes neerzetten voor jullie. Je klemt hem even op een soort houder. Je hebt het getekend aan de hand van een gipsmodel. Ja. Ja, dat is supermooi. Dank u wel. Met potlood, verschillende hardheden. Volgens mij ben ik al 5-6 dagen mee bezig geweest. Dus eerst lijnwerk en dan langzaam opbouwen met alle schaduwen en lichten. En je ziet dus eigenlijk een leeuw alsof die geen vel meer heeft eigenlijk. Je ziet vooral de spieren. Ja, dat klopt. Inderdaad, spieren. Dus op die manier leer je dan ook hoe de leeuw qua spierenbundels in elkaar zit. Want Rogier, wat is nou eigenlijk het verschil tussen een tekening en een wetenschappelijke tekening? Nou, het belangrijkste verschil is dat het een verhaal vertelt. Dus dat je wil overbrengen wat je geleerd hebt, of wat een toekomstige klant wil uitbrengen. beelden. En de tekening gaat dus niet over wat jij interessant vindt of jouw gevoel of iets dergelijks. Zoals het bij veel kunstuitingen is. Maar het is echt het overbrengen van wetenschap. En dat maakt, vind ik, en denk met mij al deze studenten, dit vak zo supercool. Want bij elke opdracht moet je leren. Bij elke opdracht moet je je verdiepen. En als je geïnteresseerd bent in de natuur en de wereld om je heen, dan is het een feest om bij elke opdracht daarin te duiken. Dan gaan we naar de andere ruimte. Dus hier werken voornamelijk de eerstejaars studenten. Waar we nu naartoe gaan, dat noemen we de cubicles. Dat zijn de kamertjes waar onze afstuderende studenten hun eigen werkplek hebben. Je bent Hanna, hè? Ja, dat klopt. Hanna Haring, je bent ecoloog, geloof ik. En dus nu doe je de master wetenschappelijk tekenen. Ja, ik hield altijd heel erg van tekenen, maar ook van biologie. En toen dacht ik, dit is nou de perfecte studie voor mij. Ja. Wat ben je aan het doen? Je bent naar een plaatje aan het kijken van mieren. Ja, ik ben aan het zoeken wat voor scriptie ik ga doen. En ik wil het misschien doen over mieren in de tropen. Want die creëren eigenlijk een nieuw ecosysteem. En die zijn troppredatoren, ook al zijn het maar mieren. En ik hoop daar misschien een coole illustratie voor te maken. Want dat is heel moeilijk om te fotograferen. Ja, want eigenlijk een illustratie zegt soms meer dan een foto, toch? Ja, omdat je een foto is een momentopname. En een illustratie kan je eigenlijk heel veel momenten samenbrengen. En dus een heel systeem laten zien in plaats van alleen één moment. Je hebt al eerder tekeningen gemaakt van een heel systeem. Zou je mij iets kunnen laten zien? Ja, hier bijvoorbeeld, dat is de boshommel. Hier in Zuid-Limburg. En ik geloof, ja, dit voorjaar ben ik ook nog geïnterviewd toevallig voor door Vroegvogels over dit project. Dus dat is wel grappig. En nu heb ik er dus een illustratie van gemaakt, waarbij je dus één grote boshommel hebt die heel gedetailleerd geïllustreerd is. Zo, die is echt. Nou, je ziet de haartjes helemaal zitten. Inderdaad, eigenlijk beter dan als ik zelf zou kijken, denk ik. Ja, dat is wel een beetje het idee dat je het eigenlijk kan zien op een manier dat je eigenlijk niet zelf kan zien. Dus ik heb ook met een microscoop, met een binoculair gekeken naar een boshommel en dan dat proberen te tekenen. Ik zie ook bloemen, ik zie een boshommel in een broedcel. Ja, ik heb eigenlijk een beetje proberen het ecosysteem waar de boshommel in zit samen te vatten. En ook het project wat ze doen hier in Zuid-Limburg. Een soort ideaal ecosysteempje getekend waarin de planten en andere bijen die samen voorkomen met de boshommel weer te geven. En onder heb ik dan kleine illustraties gemaakt van de verschillende beheersmaatregelen die getroffen zijn om dit mogelijk te maken. En wat is nou, als ik naar die boshommel kijk, wat is nou het moeilijkste stukje om te tekenen? Ik denk de haren, want het is heel moeilijk om te zorgen dat het echt lijkt op een hommel en niet op een vacht van een zoogdier of zo, maar dat het echt meer de haren zijn van een insect. Het is best wel subtiel, maar het is ook een vrij pluizige soort, wat best wel belangrijk is voor dit, om het te herkennen. Sommige zijn wat meer afgeschoren of wat gladder. Het was wel een uitdaging. Voor wie maak je dat eigenlijk? Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van wat voor opdracht je krijgt en wat de opdrachtgever wil met je, met de informatie. Maar ik denk, voor wat ik wil is vooral ook meer wetenschap en onderzoek beschikbaar of begrijpelijk maken voor mensen die niet in de wetenschap zitten. Want heel veel wetenschappelijke artikelen kan je helemaal niet goed begrijpen als je niet gewend bent om dat te lezen. Dus met illustraties kan je veel beter zo'n systeem wat best wel complex is in beeld brengen. Nou, heel veel succes, Hanna. Ja, dankjewel. Pleunaerts dus bij de opleiding wetenschappelijk tekenen in Maastricht. Er is ook een heel leuk filmpje gemaakt door Quinn Rochat, onze filmer. Die is meegeweest naar Maastricht. Quinn heeft een leuk filmpje gemaakt. Staat op vroegevogels.bnfara.nl. Kunt u zien hoe dat er allemaal gaat, dat tekenen. Ik ben hier nu buiten met Stefan Vreugdehil van Vogelbescherming. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen. Volgende week is het weer tuinvogeltelling. Dan mag iedereen weer tuinvogels gaan turven vanuit de luie stoel, van achter zijn keukenraam. En wij zijn even naar de rand hier gelopen bij het water, bij het botenhuis. De 20e telling volgende week. 20 jaar wordt dat nu gedaan. Wat verwacht u ervan? Nou ja, we zijn vooral heel benieuwd naar het aantal soorten. We verwachten dat veel mensen gaan meedoen. Hè. Vorig jaar 170.000 mensen. Dat is echt het grootste citizen science project van het land. Hè. Alle onderwerpen bij elkaar. Ja. En ja, wij zijn heel benieuwd naar het aantal soorten of ze zich goed willen laten zien. Ja, maar dus ook of er zoveel mensen weer mee gaan doen. Nou, zeker. Ja, ook door corona is het ook heel erg gegroeid. Hè. Zeker dat eerste coronajaar was echt aantallen booming. Heel veel mensen gingen meedoen. Dus heel veel meer aandacht voor vogels en natuur dichter om het huis. Dus dat is natuurlijk super. Ja, ja. Mensen konden niet weg. Moesten en wilden thuis blijven en gingen dan vogels kijken. Ja, we hopen dat ze dat vasthouden. Begin dit jaar was het warm, nu weer wat kouder. Sneeuw, ijs. Welke vogels verwacht je dat het goed gaan doen? Nou, er is een redelijk traditionele top 10. Hè? En er zit wel wat wisseling in door het weer. En als het zo koud blijft, dus nu verwacht u veel meer alle soorten mees. Hè? Staartmees, die we ook eerder een uitzending hadden. Dat die ook de tuinen inkomen, allerlei soorten vinken. Het wordt iets minder koud, geloof ik, naar het eind van de week toe. Dus, maar goed, dat is wat je kunt verwachten. Ja. Nu, vertel nog wel even hoe mensen mee kunnen doen, als ze mee willen doen met die tuinvogeltelling. Nou, het begint met de website, tuinvogeltelling.nl. Daar kun je kijken precies hoe het werkt. Maar in de basis is, je pakt volgende week vrijdag, zaterdag of zondag een half uurtje de tijd om naar jouw tuin te kijken. Je turft alle soorten die langskomen, of vooral langs die in je tuin zitten. Ja, overvliegen telt niet mee, ze moeten echt in je tuin zitten. En tel het hoogste aantal dat je tegelijkertijd ziet. Dus zie je één keer 3 koolmezen en later 4. Dat tel je niet 7, maar je telt er 4, want je hebt 4 tegelijkertijd gezien. Anders ga je exemplaren dubbel tellen. Ja, nou, dat is voor de nieuwelingen onder de tellers. Alle informatie natuurlijk ook op jullie website en op die van ons. Deze week kwam de vogelbalans uit. Vogels, en daar kwam uit voort, vogels in steden gaan sterk achteruit. Vooral struikbroeders. Welke soorten, waar hebben we het dan over? We hebben het over merel, zanglijster, maar met name ook soorten als staartmees, fietus en de groenling. Die laatste 3 die zijn meer dan 5% per jaar achteruit aan het gaan. Hoe komt dat? Ja, echt met name de inrichting van de steden, van de woonwijken, die worden toch minder groen. En er is heel veel aandacht voor allerlei bomen en bloemrijke bermen en zo. Ja. Maar juist die tussenlaag, die struiken. Daar verdwijnen heel veel van. Die zijn te duur in het onderhoud, of er komt allemaal rotzooi in, of het geeft allemaal donkere paadjes die mensen eng vinden. Ja. Dus die worden heel veel weggehaald, of worden niet aangebracht in nieuwe wijken. En de soorten die daarvan afhankelijk zijn, of voor hun voedsel, of om te nestelen, of meestal allebei, ja, die zijn daarvan de dupe. Oh, nou, dat weer. Ik dacht dat we de afgelopen jaren, ja, want mij valt het ook op, langs de bermen, je noemt het al, wordt er later gemaaid. En dat is goed voor bloemen en kruiden, voor insecten en dus ook voor vogels. En nou ja, nou zit het weer in die struiken. Ja, het lijkt een soort als de putter, daar gaat het redelijk goed mee. En dat is ook zo'n zaadeter, die lijkt tot die juist profiteert van die kruidenrijke bermen allemaal. Dus dat is het goede nieuws. Ja. Maar er zijn ook zat soorten die daar toch nog wel onder te lijden hebben, ja. Ja. Je noemde een soort, de groenling, hè? Kun je eens even omschrijven, wat voor vogeltje is dat nou? Ja, het is een mooi vogeltje. Het is een vinkachtig vogeltje. Mooi groen-gelige tinten. Het is echt fantastisch beestje. Maar die heeft dan weer een iets ander te lijden. Zijn ziekte, het geel. Dat wordt overgedragen door een parasiet. Dan krijgt een ontsteking in de keel en in de slokdarm. Dus dan kunnen ze moeilijk eten en water drinken. En daar gaan behoorlijke aantallen zijn daar slachtoffer van. Ja. In onze omringende landen nog sterker. Vooral in Engeland is erg. In Denemarken wel bijna een halvering van de populatie. Nou, zo erg is hier nog niet. Maar met name in de steden hebben ze daar wel last van. Ja. Nu zei je, uit die vogelbalans komt voor dat de soorten in de steden, dat die juist achteruit gaan. Je vertelde over die struiken. Dat zijn natuurlijk soorten die ooit bosvogels waren. De merel bijvoorbeeld, een echt bosvogel, is naar de stad gekomen. Ja. Je zou denken, kunnen ze dan niet gewoon weer terug als ze het in de buitengebieden beter zouden kunnen hebben? Ja, ze zouden kunnen hebben wel. Maar goed, veel bossen die zijn natuurlijk wel redelijk goed ontwikkeld. Hè. Dus worden wel ouder. Maar toch is daar ook minder voedsel te vinden. Is ook kalkgebrekken. Het bekende verhaal van de koolmeesjes op de Veluwe die te weinig kalk hebben en gewoon de jongen door de pootjes zakken. Dus ja, daar is ook van alles aan de hand. Ja. En juist het stedelijk gebied is juist voor veel van die soorten steeds belangrijker geworden. Ja. En ook daar gaat het dus met een aantal groepen niet goed. Ja, dus je zegt, ze hebben nou eenmaal in de loop van tientallen honderden jaren de steden opgezocht. Laten we ze daar dan ook beter helpen. Wat kunnen wij doen? Nou, heel simpel. Planten, struiken. Vooral de soorten waar ze ook echt iets aan hebben. Dus zoveel mogelijk inheems. Hè. Dus natuurlijk materiaal hier uit deze omgeving. Denk aan sleedoorns. Denk aan sporkhout. Of daar zijn alle van dat soort struiken. Of allerlei klimplanten. De koedelt, klimop, een vuurdoorn. Ja. Of wilde bosranken. Dat is een inheemse clematensoort. Ook hartstikke mooi. Als je die weer terugkrijgt in tuinen en in parken en ook het hele opbouwen. Dus je hebt gewoon gras, kruiden, struiken en de bomen. Dat hele pakket wil je gewoon hebben. Ja. En ja, dan kan iedereen kan daaraan bijdragen. Klim op, hè? Dat doet het ook goed. Sommige mensen houden er niet van, maar veel vogels wel. Ja, zeker. Die houden heel veel van. En heel veel insecten ook. Als ik in de zomer bij mij in de achtertuin zit, gonst het gewoon van de bijen en insecten daaromheen. En ja. S'nachts allerlei nachtvlinders. En op de bessen komen heel veel vogels weer af. Nou, hoe makkelijk is het om de vogels een beetje te helpen? Dus niet alleen maar heel hoog bomen en heel laag, maar ook de struik. Daar gaan we meer aandacht voor hebben. Volgende week natuurlijk de tuinvogeltelling. Ja. We houden contact met jullie en natuurlijk ook over de uitslag. Kijk nog even om ons heen. Hey, hartstikke bedankt dat je er was. Tot snel weer. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Soledar. Geschenk van zout. De Russische verovering van Europa's grootste zoutmijn. Het is een stadje zo groot als Urk. En er wonen nog maar 559 mensen. Een monument voor de troostmeisjes uit Indië. De pan heeft nooit iets gedaan voor de troostmeisjes. Niet. En Zeeland na de watersnoodramp. De stormramp gaf de grote stoot tot de realisering van het Deltaplan. Op NPO Radio 1. VPR. OVT. Straks van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Ster. Het werk ligt voor het oprapen. Maar dan heb ik wel flink wat extra handjes nodig. Zal ik dan voor vast of flexibel personeel gaan? En hoe zit het dan met contracten? Weten hoe je personeel wel of niet in mag zetten? Check kvk.nl voor actuele ondernemerskennis. Zoals info rond het personeelstekort. KVK. Hou vast voor ondernemers. Het wachten is voorbij. Boot Düsseldorf is terug. Bezoek van 21 tot en met 29 januari is werelds grootste watersportbeurs. Bewonder boten in alle prijsklassen. Boek een vakantie. Koop je equipment. Ga duiken, kanovaren of probeer een van de andere activiteiten. Tickets op boot.com. Boot Düsseldorf. Jouw avontuur begint hier. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Bij Be Short houden we van een beetje beter. Impact maken. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar beshort.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Beetje minder autopremie? Ga naar beshort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Beshort, beter verzekerd. In tijden van crisis biedt de kerk hulp aan iedereen die dat nodig heeft. Aan armen, vluchtelingen en eenzamen. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Geef voor je eigen kerk en doe mee met Actie Kerkbalans. Nu te zien in het Drents Museum. Sterven in schoonheid. De wereld van Pompeji en Herculaneum. Ontdek het rijke Romeinse leven van voor de vulkaanuitbarsting. Boek je tickets op drentsmuseum.nl. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Doe mee met Actie Kerkbalans. NPO Radio 1. 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft een naam en foto verspreid van de verdachte van een dodelijke schietpartij bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. Daarbij kwam gistermiddag een vrouw van 66 om het leven en raakte haar 38-jarige dochter zwaar gewond. De voortvluchtige schutter heet Minya Vuong en is 49 jaar. Hij is de ex-partner van de 38-jarige vrouw. De man is gevlucht in een auto. Volgens de politie is hij vuurwapengevaarlijk. Geadviseerd wordt hem niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen. Holland Casino maakt zich zorgen over de groei van het illegale pokercircuit. Volgens het staatsbedrijf heeft dat tijdens de coronajaren een extra impuls gekregen. Via onder meer Facebook worden steeds vaker illegale betaalde pokertoernooien aangeboden in een café of bij iemand thuis. Poker om geld is verboden, alleen Holland Casino mag het aanbieden. De NOS sprak met een aantal pokeraars en die zeggen dat het spel de illegaliteit in is gedwongen doordat het bij Holland Casino minder wordt aangeboden. Soms leidt dat tot excessen zoals intimidaties en overvallen. Holland Casino erkent dat het pokeraanbod is afgeschaald, vooral vanwege het personeelstekort.

Nou, ik zal je niet te veel over mussen vragen, want dat is natuurlijk helemaal ver van je bed. Nee, dat is absoluut niet mijn expertise. Nee. Oké, gaan we het direct gaan we naar binnen. Gaan we het met jou hebben over de zombiemier. Goedemorgen. Dit laatste uur in Vroege Vogels. Hoe bepaalde schimmels mieren veranderen in zombiemieren. En hoe die schimmels dan weer worden dwarsgezeten door andere schimmels. Daar kan Charisse ons alles over vertellen. Een training voor demonstranten van Extinction Rebellion. Een bezoek aan de tuin van Jochem Kühne, waar hij al meer dan 2000 soorten planten en dieren aantrof. Eerlijk gezegd, een doodgewone tuin, maar wel met zoveel soorten. En een jaar bij de ijsberen. Het logboek van de Nederlandse Spitsbergen-expeditie van een dikke 50 jaar geleden. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. U hoorde de Mazurka in G. Klein, opus 1, nummer 68 van Frédéric Chopin, uitgevoerd door Maurice Lammerts van Buren. Jaren geleden zag microbioloog Charissa de Becker de natuurdocumentaire Planet Earth. En wanneer ze een fragment over zombiemieren voorbij ziet komen, is ze meteen verkocht door de griezelige schoonheid van dit fenomeen. En ze zit bij mij hier aan tafel. Charissa, nogmaals goedemorgen. Goedemorgen. Waarom was je nou direct verkocht? Nou, destijds deed ik al mijn promotieonderzoek aan schimmels en was ik al heel erg geïnteresseerd in de complexiteit van micro-organismen, waarvan we vaak denken dat ze eigenlijk heel simpel zijn. Dus een micro-organisme wat dan een gastheer kan infecteren en ook nog eens het gedrag kan veranderen, is natuurlijk de ultieme complexiteit die meteen mijn aandacht trok. Want wat doet die schimmel met die mier? Ja, we noemen deze mieren vaak zombiemieren, omdat deze schimmel compleet het gedrag van de mier overneemt en ervoor zorgt dat de mier zich zo gedraagt dat de schimmel zich beter kan verspreiden naar de volgende mier. Ja. Wat verandert er dan aan dat gedrag? Wat gaat die mier doen? Ja, deze mieren laten eigenlijk het werk wat ze normaal doen staan. Dus normaal zouden ze op zoek gaan naar voedsel. Dat gebeurt dan niet meer na deze infectie. En de schimmel zorgt ervoor dat de mier het nest verlaat, een stukje in het bos uitzoekt waar het perfect is voor de schimmel om zich verder te ontwikkelen. Dit is waar de mier dan omhoog klimt, zich vast aan een takje of een blaadje. En dit is dan waar de schimmel de mier doodt, want dit is dan de perfecte plek om het vruchtlichaam van de schimmel te groeien en zo dus beter te verspreiden naar andere mieren. Ja, die mier is dus omhoog geklommen, bijt zich vast in een stukje tak, sterft dan en dan gebeurt er iets. Ja, je hebt het ook meegenomen in een plastic doosje. Zie ik hier een mier die aan een takje zit, hè? Ja. En dan, wat groeit er dan uit zijn uit zijn nek of uit zijn rug? Ja, dat is eigenlijk je paddenstoel voor deze schimmel. Dus het heeft je ziet inderdaad een soort van stokje met daar balletjes aan. En die balletjes, dat is het fruitlichaam. Dus dat is echt de paddenstoel van deze schimmel. En daar zitten de schimmelsporen in die de schimmel eruit schiet om andere mieren te infecteren. Ja, en je noemt het zombiemieren. Ja, niet alleen jij, hè? Dat is gewoon de term voor dit soort. Dat is over het algemeen hoe dit inderdaad wordt genoemd. En waarom dan zombie? Waarschijnlijk komt het inderdaad van de popcultuur van de zombiefilms, waarbij zombies zich niet meer gedragen zoals gewone mensen, maar zich gedragen om op dat moment, vaak is dat een virus in die films, om dat virus te verspreiden. Ja. Dus vandaar waarschijnlijk dat men de naam zombie aan dit soort parasieten en hun gastheren heeft gegeven. Maar zombie, het is niet dat dit ondode mieren zijn. Ze nee, zijn precies. Want het zeker is een zombie levend. Is een levende dode, of dood, maar deze mier leeft nog? Absoluut, ja. Maar hij wordt gestuurd door de schimmel? Hij wordt gestuurd door de schimmel, ja. Ja, en dat is wat zo fascinerend is. En waarom vind jij dat zo fascinerend? Want je hebt zelfs, mag ik even op je arm, toch? Je hebt hem zelfs. Even kijken hoor, even goed kijken. Ja, mensen kunnen meekijken op de NPO Radio 1-app. Hou je arm eens een beetje, kijk zo richting die. We zien die mier. Jeetje, die is echt wel, wat is het, 20 centimeter, 15 centimeter? Tussen blaadjes en uit zijn rug komt een paddenstoel, hè? Ja, precies. Jeetje, wat mooi. Mooie kleuren ook. Ja. Waarom fascineert jou dat zo? Nou, ja, kijk je altijd al naar The Walking Dead en naar zombiefilms? Nou, sowieso vind ik dat soort films of horrorfilms trekken me eigenlijk wel aan. Ik heb dat wel heel, heel interessant gevonden. Of gewoon leuk om naar te kijken. Maar zoals ik al zei, de complexiteit en schimmels, hoe ze met hun omgeving en met andere organismen omgaan, is gewoon iets wat ik hartstikke interessant vind. Dus over het algemeen, de vragen die ik hierbij stel is bijvoorbeeld, wat voor eiwitten scheidt zo'n schimmel nu uit, waardoor die dit soort gedrag kan veranderen. Dus ja, dat is eigenlijk. Want je bent microbioloog, je probeert erachter te komen hoe het werkt, wat je ziet dat er gebeurt. Ja, ja precies. Ja. Nu zijn jullie hebben jullie de ontdekking gedaan dat deze schimmels die mieren sturen ook weer last hebben van weer een andere schimmel, hè? Ja. Dus wij hebben last van infecties, mieren hebben last van infecties, maar schimmels zelf ook. En ook schimmels die zelf parasiet zijn en infecties veroorzaken. Dus we noemen dat soort parasieten hyperparasieten. Dus een parasiet op een parasiet. Dus wat we eigenlijk ontdekt hebben terwijl we veldwerk deden in Florida naar dit fenomeen, is dat de schimmel die wij bestuderen ook zijn eigen infecties heeft. En daarbij hebben we twee compleet nieuwe soorten ontdekt. De zombieschimmel infecteren. Ja, gefeliciteerd daarmee. Ja. Dat is toch geweldig, toch? Hartstikke leuke ontdekking natuurlijk. Twee eigen nieuwe schimmels ontdekken. Wat doen deze schimmels dan op die schimmel die de zombiemier aanstuurt? Ja, de details weten we op dit moment nog niet. Maar wat we in de natuur zien is dat de kans dat de zombieschimmel nog steeds een vruchtlichaam kan maken erg verkleind wordt na infectie. Dus we denken eigenlijk dat deze hyperparasiet de schimmel doodmaakt. Mm. En ervoor zorgt dat die uiteindelijk ontwikkeling naar de paddenstoel niet meer plaats kan vinden. Maar redt hij de mier ook? Nou ja, die mier die geïnfecteerd was, die is ten dode opgeschreven. Dus deze infectie komt eigenlijk pas nadat de mier al door die hele manipulatie is gegaan. Dus en die is al op dood pad is. Naar dat takje, die is aan het lopen. Ja, ja. Maar de andere mieren worden daarmee uiteraard wel geholpen. Want op die manier blijft de schimmelinfectie in check. Dus er zijn minder schimmelsporen op dat die loskomen in de natuur. Ja. Dus op die manier houdt de natuur eigenlijk alles heel, heel mooi in balans. Dus je hebt parasieten en hyperparasieten die de boel een beetje onder controle houden. Dus er wordt voorkomen dat er op die zielige zombiemier een paddenstoel verschijnt. Mm-hmm. En die paddenstoel die verspreidt weer sporen om weer nieuwe mieren te infecteren. Ja. Ja. Dus er wordt voorkomen dat er zo'n paddenstoel gaat. Wat heeft deze nieuwe schimmel, wat heeft die daaraan? Nou ja, dat is een goede vraag. Dus elke parasiet heeft een gastheer nodig om te kunnen bestaan. We weten verder ook niet of deze schimmel verder nog in de natuur voorkomt. Dus of die bijvoorbeeld ook op dood materiaal kan groeien, op bladeren. Dat is zo'n nieuwe soort. We weten er eigenlijk nog heel weinig van. Dus daar zullen we meer onderzoek naar moeten doen. Maar die schimmel zelf, krijgt daar zijn, dat is zijn voedingsbron. Ja, maar kan die zich daardoor ook verspreiden? Maakt die zelf een paddenstoeltje? Ja, ja, die maakt eigenlijk zelf inderdaad zijn eigen soort van paddenstoel op de zombieschimmel. Dus we hebben bijvoorbeeld één soort, hebben we Niveomyces genoemd. Ja. Omdat de structuren die we zien eigenlijk op ijspegels met sneeuw lijken. Dus Niveo verwijst naar sneeuw in dit geval. Dus ja, ja, maakt zijn eigen paddenstoel en verspreidt ook weer zijn eigen sporen. Ja. Ja, ik vraag me gelijk af wat die schimmel die zombiemier aanstuurt, die heeft hier natuurlijk last van. Ja, krijgt hij daar weer een reactie? Zal die proberen daar onderuit te komen? Of zal die weer een verdedigingsmechanisme daartegen? Ja, ja, op die manier zijn eigenlijk dat soort organismen die met elkaar in interactie zijn, eigenlijk altijd in co-evolutie met elkaar. Dus dat is eigenlijk altijd een soort van, we noemen dat een arms race, waarbij de host beter wordt, of de gastheer beter wordt in zich verdedigen tegen de infectie. En de parasiet beter zal moeten worden in het infecteren van zijn gastheer. Dus op die manier is het eigenlijk altijd in werking. Er is altijd een constante evolutie die plaatsvindt. Ja, fascinerend, hè? Wat weten wij gewone stervelingen er eigenlijk weinig van, hè? Van, ja, ja, jullie natuurlijk veel meer, microbiologen, maar het is natuurlijk gewoon een voortdurende oorlog die gaande is onder onze voeten of in ons. Ja, wij hebben ook schimmels, natuurlijk. Ja. Toch? Ja, als mens hebben we er weinig last van. Tot nu toe. Dus sommige schimmelinfecties zijn er natuurlijk wel, bijvoorbeeld op de huid. Maar over het algemeen is onze lichaamstemperatuur vrij hoog voor de meeste schimmels. Dus vandaar dat we over het algemeen niet zo heel veel last hebben van schimmelinfecties. Maar je kan je bijvoorbeeld voorstellen met een opwarmende aarde, schimmels zullen zich daaraan moeten aanpassen. Dus daar vindt selectie plaats, waarbij de optimale temperatuur voor bepaalde schimmels ook hoger komt te liggen om te kunnen overleven. Dus je kan je voorstellen in een toekomstscenario dat schimmels ook beter worden in ons infecteren, omdat hun optimale temperatuur dichter bij onze lichaamstemperatuur komt te liggen. Ja. Dus voor nu zijn dat soort infecties nog niet zo heel erg het gesprek van de dag, maar misschien dat het in de toekomst wel zo zal zijn. Ja, want kou dempt de werking van schimmels. Hoe kouder, hoe beter? Nou ja, dat ligt aan de schimmelsoort. Dus ze hebben allemaal andere temperaturen waar ze graag bij groeien. Dat is voor andere micro-organismen ook zo. Maar over het algemeen, onze lichaamstemperatuur is te hoog voor veel schimmels. Ja. Nou, laatste vraag. Zijn er ook andere dieren die zombie-dieren kunnen worden? Ik bedoel, kan dit ook met een. Kan het ook met een olifant? Nou, met een olifant is dit nooit aangetoond, maar zeker. Andere organismen kunnen ook zombie-organismen worden. Er zijn eigenlijk best wel veel parasieten in de natuur die gedragsverandering gebruiken als een strategie om zich beter te kunnen verspreiden. Dus denk bijvoorbeeld aan toxoplasma in muizen en ratten. Het verandert het gedrag van de muis, waardoor het waarschijnlijker wordt dat deze opgegeten wordt door bijvoorbeeld een kat. En de kat is het volgende levensstadium van toxoplasma. Oh. Dus er zijn... Zijn poep verspreidt hij... De kat verspreidt hij weer dat toxoplasma. Ja, precies. Oh. En zo zijn er wormen die dit kunnen doen. Er zijn insecten die dit kunnen doen. Dit is wel... Dus, jeetje. Nou, soms zie je ook wel mensen lopen dat je denkt, jeetje, je loopt er bij als een zombie. Maar misschien zijn die dan ook wel. Nou, interessant. Hartstikke interessant. En gefeliciteerd met die nieuwe ontdekking. We hebben het niet gehad. Jullie hebben ook nog een hele bijzondere VR-bril, hè? Een virtual reality-bril. Maar moeten we misschien de volgende keer over hebben. Ja, lijkt me een goed idee. Sarissa de Becker, onderzoeker Universiteit Utrecht. Dank je wel. Ja, bedankt. Pauline Oostenrijk speelde van Bernard van den Zichtenhorst-Meijer een troepje mezen, dubbel E, een troepje mezen in het bos uit Van de Vogels, opus 4. De burgerbeweging Extinction Rebellion heeft de wind mee. Steeds meer mensen sluiten zich aan bij de acties tegen klimaatverandering. Aanstaande zaterdag wil Extinction Rebellion de A12 bij Den Haag gaan blokkeren om nieuwbakken actievoerders thuis te maken in de wereld van ME en arrestaties en de-escalatie organiseert de actiegroep dit weekend een cursus actievoeren voor beginners. Nou, Rob Buiter, daar naartoe. Right, we gaan een blokkade oefenen. Je kunt ervoor kiezen om samen met andere activisten in te haken met je armen en je benen, om het zo dus lastiger te maken voor de politie om de arrestanten af te voeren en dus het protest daarmee te verlengen. En dat gaan wij nu dus oefenen. Dus ik heb vrijwilligers nodig. 3 vrijwilligers die de rol van de politie willen gaan spelen. Een zaaltje met een stuk of 25 aspirant actievoerders voor de actie van komende zaterdag op de A12. Die nou allemaal keurig op de grond gaan zitten, ellebogen ingehaakt. Dit is hoe jullie dit soort zaken oefenen, Jeroen. Jazeker, want dit is, als je ervoor kiest als activist, wel een heel waarschijnlijk scenario waar je in gaat bevinden. En 3 man die nou gaan proberen of ze deze blokkade uit elkaar kunnen krijgen. De linker, Even wijzen. Jullie zoeken even naar de zwakste schakel. Ja. Ik moet er even de rol nog vinden van de agent ook nog. Ja. Ik moet er even inkruipen. In plaats van nou een lied naar de politie te luisteren, kunnen jullie ook een mooi liedje zingen om even de gemoederen hoog te houden. Keep it in the ground. Keep it in the ground. Keep it in the ground. Keep it in the ground. We gaan nu beginnen met arresteren. Er wordt nou flink geshort en getrokken aan mensen die met ellebogen in elkaar zitten, maar ook met de benen om de rij voor hun zijn geslagen. U zit goed vast, meneer? Dacht ik wel, ja. U laat zich niet zomaar weghalen, hè? Zeker niet. Deze wannabe-agenten dachten dat jij de zwakste schakel was, maar ja, je zit goed vast, hè? Met ellebogen en knieën. Ze zijn te naïef. Nou, Jeroen, het is vooral een hoop hilariteit, maar hoe doen de aspirant-demonstranten het? Nou, vrij goed, want ze zitten allemaal nog. Het is, ik moet helaas met vrees bekennen dat de echte politie wel een stuk effectiever is in het verwijderen van klimaatdemonstranten. Die hebben zo hun trucjes. Ja, die hebben dus hun trucjes, waaronder inderdaad dat ze wat vervelende grepen kunnen doen, waardoor je wel een beetje pijn leidt. Maar ik ga maar eventjes dit oefening ten einde brengen. Want, het gaat ze niet lukken, hè? Het gaat ze niet lukken, nee. Ze hebben er nog niet eentje los. Nee. Ik stel voor dat we... We gaan nou een ander soort oefening nog doen. Dit is niet per se in samenwerking met de politie, maar als je omstanders tegenkomt of automobilisten, die kunnen misschien geïrriteerd zijn of gefrustreerd door onze actie. Dus het is belangrijk dat we goed kunnen de-escaleren. Dus wat we dan even gaan oefenen is in groepjes van 2. Eén iemand is een boze opstander, automobilist, maakt niet uit, verzin wat. En de ander gaat proberen te deescaleren. Hallo, waarom sta je hier? Ik moet naar de begrafenis van mijn moeder. Ik kan er nu niet door jou. Nee, ik snap het. U kunt ook omrijden. We zijn hier bezig met een vreedzaam protest tegen voor het klimaat. Ja, Pien, daar sta je dan. Ja. Dit is inderdaad wel het scenario wat jij misschien straks, als jij inderdaad op de A12 gaat zitten, tegen kan komen. Mm-hmm. Zeker. Maar het helpt inderdaad al heel erg als je iemand zegt van nou, ik snap dat het heel vervelend is, maar ik sta hier nu en ik kan er ook niks aan doen. Kun je eigenlijk al bijna niks meer zeggen. Het feit dat jouw collega nu even in dit rollenspel zo rustig blijft en zo begrijpend is, dat helpt wel? Dat helpt zeker. Zeker, ja. Ja. Jij was volgens mij nog een beetje in twijfel of je inderdaad ook daadwerkelijk mee gaat demonstreren. Ja, klopt. Heb je inderdaad al besloten op basis van deze workshop of je daadwerkelijk mee gaat doen? Ik denk dat ik in de toekomst zeker mee ga doen. Maar voor nu, omdat het mijn eerste keer is, wil ik nog echt Extinction Rebellion een beetje leren kennen als organisatie en kijken hoe ze die acties aanpakken. Dus daarom heb ik nu de keuze gemaakt om als supporter dus aan de zijlijn er wel bij te zijn, maar niet me als arresteerbare rebel. Schrik je dan toch ook een beetje van die verhalen van arrestaties en dan een paar uur in de cel zitten? Is dat toch indrukwekkend? Het is wel indrukwekkend, maar het is niet iets wat mij per se heel erg bang maakt. Ik ben meer gewoon heel erg benieuwd hoe het er aan toe gaat, omdat ik het nog nooit echt heb gezien. En ik vind het fijn om dat van tevoren een keer te zien. Maar als ik dan weet hoe het gaat, dan kan ik me denk ik ook sneller voor een andere actie wel echt meedoen. Ja. Het is een heel gemengd gezelschap wat op deze workshop is afgekomen. Mag ik gokken dat u een van de oudste deelnemers bent? Dat mag ik wel op gokken, ja. En verraden uw grijze haren ook demonstratieervaring uit de jaren 70? Zeker. Maar dit is een beetje weggeëpt. En ik ben wel met demonstraties meegelopen. Dat zeker de laatste jaren nog. Laatst met Urgenda. Dat vond ik een hele goeie. Die heeft dan van die route naar Glasgow meegelopen. En in Amsterdam vorig jaar. Ook met mijn kleinkinderen. Dus dat zie ik wel zitten. En ik vond dit ook een goede actie. Maar voor mij is hij net iets te ver. Het is te koud, denk ik, voor mij. Om op het koude asfalt te gaan zitten? Nou, dat red ik niet meer. Ik merk het nu al dat ik al behoorlijk in de knel zit. Dus dat gaat me even niet lukken. Het is veel meer nodig dan we doen. En dan zouden veel meer mensen aan mee moeten doen. Ja, ook van mijn generatie. Maar die begint al een beetje over de top te raken natuurlijk. Logisch, ja, leeftijd, ja. Britta is ook een van de deelnemers aan de workshop. Had jij al demonstratieervaring? Ja, wel een beetje. Maar ik had mijn actietraining ik had de actietraining nog nooit gevolgd. Dus dat moest er echt van komen. En dat is echt wel nodig voordat je aan zo'n actie gaat deelnemen? Als het erop uit kan lopen dat je gearresteerd kan worden, dan dat is niet iets wat je normaal, normaal meemaakt. Dus het is heel fijn om daar wel van tevoren te weten van hey, hoe zit het juridisch in elkaar? Wat zijn mijn rechten? En wat doe ik wel en wat doe ik niet? Nou, ik wil nog even afsluiten met een temperature check. Want ik vraag me dus, ik ben heel benieuwd in welke mate je je nu zelfverzekerd en prettig voelt om deel te gaan nemen aan de actie komende zaterdag. Dus dit is van, ik ben helemaal zelfverzekerd of ik weet het niet helemaal. Handen omhoog of handen omlaag is het teken? Ja, bijna alle handen zijn omhoog. Dus dat betekent dat deze actietraining heel geslaagd is, wat mij betreft. Dus mijn handen gaan ook omhoog. Ja, nou, hartelijk dank. Presto uit de Mannheimer Symfonie in G groot van Johan Stamitz, uitgevoerd door het New Zealand Chamber Orchestra. Jochem Kuhne uit Beek-Ubbergen bij Nijmegen heeft maar liefst 2000 soorten planten en dieren in zijn tuin. Vorige week hadden we hem kort aan de telefoon, maar we dachten, nou, we moeten er weer naartoe. Want behalve de planten die hij uit zichzelf daar zijn gekomen, telt hij natuurlijk ook vogels, zoogdieren, amfibieën, maar vooral heel veel insecten. Verslaggever Henny Radstaak is bij Jochem Kuhne in de tuin. Nou, daar staan we dan in jouw 2000 soorten tuin, Jochem. Ja, eigenlijk als ik zo rondkijk, vind ik het altijd toch wel bijzonder, want het is eigenlijk niet zo heel erg groot. Maar, hoeveel vierkante meter is jouw tuin? Ja, alles bij elkaar. Dus met voortuin en achtertuin zit ik op iets van 130 vierkante meter, geloof ik. Dus een gemiddelde tuin zoals die bij een rijtjeshuis hoort? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Ja. Ja, de vijver in het midden en daaromheen heb je denk ik allerlei verschillende plantensoorten staan. Dit is boerenwormkruid. Dat staat hier nu nog als soort uitgebloeide stengels. Ja, het is allemaal bruine sprieten en takken, ja, die je nu, ja, op precies, dit moment in de winter in de tuin ziet. Ja, dat klopt. Maar ja, hier zie je nog eigenlijk de bloemetjes van vorig jaar. En ja, toen de bloemen uitgebloeid waren, daar heb ik toen nog wespjes in gevonden. Die daar eitjes aan het leggen waren. Dus ik weet eigenlijk wel zeker dat in dit soort bruine bloemhoofdjes, dat daar nu nog wespjes in zitten. Die zitten te wachten tot het weer tijd is voor hun levenscyclus. Het is nu januari, Jochem. Waar zou jij gaan zoeken nu op dit moment? Ik heb de laatste tijd heb ik vooral veel helemaal achterin de tuin gezocht. Dus daar kunnen we even heen lopen. Ja. Daar is aan de ene kant van de vijver langs een muurtje, een klein overkappinkje met daaronder allemaal verschillende soorten insectenhotels, houten blokken met gaatjes. Dat levert natuurlijk ook altijd veel insecten op. Dan lopen we over wat stapsteentjes naar achter in de tuin. Ja, en hier achter in de tuin ligt wat meer blad op de grond. Daartussen de blaadjes, daar ga ik dan vaak dus zo onder de blaadjes. Kijk, daar komt dan op een gegeven moment komt daar wat mos tevoorschijn of de kale grond. En als je dan goed gaat kijken, dan zie je daar soms beestjes bewegen. Onder steentjes bijvoorbeeld. Daar zitten dan bijvoorbeeld springstaartjes. Hier heb ik laatst ook tussen de varen hier bijvoorbeeld heb ik ook pissebedjes gevonden. Dat waren hele kleine witte pissebedjes. De ene die bleek dan het wit drieoogje te zijn. En andere die moeten nog door iemand anders bekeken worden. Maar dat is waarschijnlijk het rivierklei pissebedje. Dus dat zijn wel weer twee nieuwe soorten voor de tuin eigenlijk. Ja, want hoe doe je dat? Hoe breng je ze op naam? Je gaat waarschijnlijk zoeken op internet. Ja, dat klopt. Als je een beetje weet in welke familie je moet zoeken, dan kun je wat gerichter gaan zoeken op internet. En dan kun je vaak wel bijvoorbeeld determinatiesleutels vinden. Of publicaties, wetenschappelijke publicaties. Waarmee je, dan kun je via bepaalde stappen kun je gaan kijken naar eigenschappen van een beestje. En dat kan dan de ene soort uitsluiten of de andere soort bevestigen. Dus op die manier. Soms kost dat wel wat moeite, hè, want je moet vaak wel echt naar hele kleine details kijken. Maar het geeft alweer mooie nieuwe inzichten. En ja, zo kun je soms ook wel mooie verrassingen vinden. Ja, en hier liggen bijvoorbeeld stukjes schors liggen hiernaast. En onder die stukjes schors zitten ook weer altijd allerlei beestjes. En je ziet al meteen van alles bewegen. Hier zit bijvoorbeeld een klein vliegje, een heel klein vliegje. Wow, een paar millimeter. Ja, normaal gesproken zou ik dit soort beestjes die zou ik dan vaak toch wel vangen. Ik heb een soort zuigbuisje, noem ik het altijd. Het is eigenlijk een zuigexhauster, heet het. Mm-hmm. Daar kun je dit soort hele kleine vliegjes kun je daarmee opzuigen. En dan kun je dat bijvoorbeeld in een bakje doen en dan kun je die beter bekijken. Onder de microscoop? Ja, bijvoorbeeld. Ik heb ook een hele goede camera waarmee ik hele goede macrofoto's kan nemen. Ja, dan kun je vaak ook wel heel veel details zien op zo'n vliegje. En dan kun je bijvoorbeeld op zoek gaan naar een specialist die je daarmee kan helpen. Ja, soms als het echt heel moeilijk wordt, dan moet ik beestjes gaan opsturen. Zo zijn er bijvoorbeeld nu wespjes die ik hier in de tuin heb gevonden. Die liggen in het Natural History Museum in Londen. Oh ja? Om daar met behulp van DNA-technieken te gaan bekijken. Dus dat zijn wel bijzondere dingen om soms tegen te komen zo. Ja, dat is even niet wat je zomaar doet. Heb je iemand gevonden die dat zomaar voor je doet? DNA-onderzoek, dat is ook duur. Ja, dat klopt. Ja, dat is ook niet iets wat ik aan mensen kan vragen of ze dat even voor mij willen doen. Maar je moet een beetje de juiste mensen weten te vinden. Dus ik heb dan bijvoorbeeld een onderzoeker gevonden. En die was sowieso met die soortgroep bezig. En die kan dan toegevoegd materiaal kan die nog wel gebruiken. Dus die zag daar wel kansen voor om dat mee te nemen. Dus dat is fijn. En hier in deze Die strooisellaag van die bladeren die je allemaal hebt verzameld, hier heb je ook die 2000ste soort gevonden, die herfststrooiselspin. Ja, dat klopt. Eigenlijk was ik ook toen op zoek naar die pissebedjes. En heb ik eigenlijk een beetje stelselmatig soort monsters genomen in de tuin. Hè. Dus ik haal dan wat blaadjes aan de kant en dan neem ik zo'n schepje van dat, van dat humus, zeg maar, neem ik mee naar binnen. En dan ga ik daar in zoeken of daar pissebedjes in voorkomen. En toen zag ik op een gegeven moment een beestje bewegen en dat bleek een spinnetje. En dat, die heb ik dan wel op naam kunnen brengen. En dat bleek inderdaad de herfststrooiselspin. Dus dat was weer een nieuwe voor de tuinlijst, ja. Zit je eigenlijk nog steeds op 2000 soorten, Jochem? Want die herfststrooiselspin, dat was natuurlijk de 2000ste soort. Maar dat is alweer even geleden inmiddels. Ja, ik ben ook aan het zoeken bijvoorbeeld in de foto's van de afgelopen zomer. Want ik heb heel veel foto's gemaakt. En ook van afwijkingen op planten die ik misschien niet allemaal op dat moment heb bekeken. En dat doe ik dan nu nog met terugwerkende kracht. Als het bijvoorbeeld 's avonds een keer heel hard aan het regenen is, dan denk ik, nou, dan ga ik liever even achter de computer de oude foto's doorspitten om te kijken of er daar nog iets te vinden is. Ja, dan kan ik bijvoorbeeld op de computer kijken wat ik daar nog kan vinden. En zo heb ik eigenlijk met terugwerkende kracht nog wel een paar soorten toe kunnen voegen aan de lijst. Dus die zijn eigenlijk nog voor de herfststrooiselspin zijn ze daartussenin ingevoegd. En ik geloof dat ik inmiddels op de 2008 of 2009 soorten zit. Ja. Zo hard gaat het dus. Ja, precies. Ja, er is toch nog steeds van alles te ontdekken wat ik nog kan toevoegen. Wat is nou jouw bredere boodschap of verhaal? Nou, het zijn eigenlijk twee dingen, denk ik. Ik kan eigenlijk niet genoeg benadrukken dat die wilde planten, die echt ontzettend belangrijk zijn. Hoe meer ik ga kijken, hoe meer ik erachter kom dat er zo veel en complexe relaties zijn tussen de planten en de soorten die daarop voorkomen. Dat ik denk dat het echt de basis is voor voor veel biodiversiteit in je tuin. Om gewoon uit te gaan van de planten die in Nederland van nature voorkomen. Ja, en daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is om die stengels die we hier overal zien staan, om die niet zeg maar voor de winter al weg te halen. Want daar zitten dus heel veel diertjes in die overwinteren en die volgend voorjaar weer gaan uitkomen. Nou, die zou je dan, als je je tuin winter klaar zou maken, je zou dat snoeien en bladeren weghalen, dan gooi je dus heel veel biodiversiteit weg. Ja, ik denk dat je daarmee zorgt dat je de biodiversiteit steeds een soort slag toebrengt. En dat op de lange termijn dat ook nadelig is voor de soorten. Ja. Ja. Waar gok je op? 2500? Ja, ik heb eigenlijk wel redelijk vertrouwen in dat ik de 2500 wel ga halen. Ja, ik weet niet of er ooit echt een goed punt komt waarop ik kan zeggen, nou, nu vind ik niks nieuws meer. Je blijft gewoon altijd zoeken, hè? Ja, sowieso, dat blijft interessant om te blijven kijken. Maar er zijn natuurlijk ook veranderingen. Dus er zijn bijvoorbeeld door klimaatverandering zijn er soorten die meer gaan voorkomen. Of daar zijn veranderingen bezig die ook weer andere soorten op gaan leveren in de tuin, denk ik. Serenade sur l'eau uit de petite suite van de Fransman Jacques Ibert, uitgevoerd door He Won Chang. Kort geleden verscheen het boek Een jaar bij de ijsberen. Een boek dat leest als een avontuur. Het verhaal van vier Nederlandse studenten die in 1968 voor een jaar afreisden naar Spitsbergen. Een van die studenten zit hier aan tafel, Co de Korte. Iets grijzer geworden, maar nog steeds dezelfde blik zien we als we de foto's bezien in het boek. En Fineke Terra, vrouw van Erik Flipsen, de drijvende kracht achter de expeditie. Ook een van de studenten. Welkom. Gefeliciteerd met het mooie boek. Dank je wel. Dank je. Is het van de persen gerold zoals jullie voor ogen hadden, Fineke? Ja, Ja, ik heb niet zoveel voor ogen, maar ik vond het heel fijn dat het er was en heel mooi om te zien hoe het uitgevoerd was. Ja. Ja. Co, wat een avontuur lezen we weer in dat boek. De ijsberen, de kou. Ben je weer helemaal terug daar als je er zelf ook weer induikt? Soms wel. Ja. Jawel. Kom soms terug in allerlei episodes in mijn leven. Ja. Soms ook bij muziek. Oh ja, ja. Maar wat voor muziek? Vooral barokmuziek. Vivaldi, Locatelli. Ja, nou, er komt nogal wat langs in de uitzending. Ja, hadden jullie muziek bij, hè? Want we zien jullie liggen op de foto's in jullie slaaphutjes... In die hut of bij het vuur. En dan ligt er iemand de muziek te luisteren of te schrijven in zijn dagboek. Ja, we hadden muziek bij ons op banden. Ja. We hadden 2 Uher bandrecorders. En daarop speelden we die muziek af. Ja. Ieder zijn eigen muziek. 1 kameraad geen muziek. Nee. Die hield er wel van als het maar niet te hard aanstond. Ja, je moest toch met elkaar in die hut een jaar lang... want de hele winter hebben jullie daar verbleven. Moest je toch maar doen met elkaar. Er was ook een... We hebben een opname. Was er nou een filmploeg mee of jullie hebben zelf gefilmd? We hebben beide gedaan. Ja. We hadden bij de opbouw van het station in augustus 68... hadden we een team van de tv mee... Ja. En die hebben gefilmd en ook veel geluidsopnames gemaakt. Toen ze weg waren, hebben wij zelf ook gefilmd. Ja. Er is ook een film over de overwintering zelf. Ja. We laten even een geluidsfragment horen. We luisteren naar een fragment waarin een ijsbeer jullie hut binnen wil komen. Een van jullie die wil hem wel zien, de ander niet. Die maakt zich druk. We luisteren even naar het fragment. Spannend. Paul, doe geen stomme dingen, joh. Val de camera ervoor. Ben je belazen? Blijf in die hut. Zeg in poesje. Deur dicht. Deur dicht. We zijn hier toch om ijsberen te zien. Maar iedereen wil een ijsbeer zien. Dan kunnen we hem zien. Ja. En nou is het deuren dicht, ramen dicht, alles leren. Was jij dit Cody? Ja, dat was ik, ja. Wat gebeurde er nou precies? Wel, er werd een beer gesignaleerd en die kwam naar onze hut toe. En ja, daar ontstond dus enige paniek bij sommige mensen. Ja, ja. Die dachten, dicht die deur. Die beer komt binnen. Ja, ik dacht, merken dat dier, want daarvoor waren we. Ja, daar is Visberg. Vertel dat even, wat was jullie doel? In die tijd maakten we ons zorgen om het voortbestaan van de beer. Het bleek uit allerlei statistieken dat er veel minder waren... dan bijvoorbeeld enkele decennia daarvoor. En internationaal is er toen een expeditie opgezegd... met verschillende afdelingen, waar wij er één van waren... de Nederlandse Spitsbergexpeditie... om na te gaan hoeveel beren zijn er nu in het Poolgebied. En daartoe zijn we naar Spitsbergen gereisd om ijsberen te merken... om later uit het terugmelden van de merken op te kunnen maken... van hoe trekken die dieren, met welke leeftijd krijgen ze jongen... hoeveel jongen krijgen ze. En uiteindelijk ook, wat is nu ongeveer het bestand? Nou, de resultaten van die expeditie leverden op... dat er ongeveer in 1972, toen er een aardig overzicht was... van de resultaten van dat merken, dat er ongeveer 9000 waren. En nu zijn er een... tussen de 25.000 en de 30.000. En heeft jullie onderzoek, jullie jaar op Spitsbergen daaraan bijgedragen? Zonder meer heel veel. Ja. Want uit deze gegevens die daaruit kwamen... bleek dus hoe zorgelijk het was met het bestand. En men heeft dan ook in 1973 regels ingevoerd... dat die beren alleen nog maar geschoten mochten worden... door de lokale bevolkingen van Groenland en in Canada. Ja. En dat die plezierjacht en ook de jacht in Spitsbergen om den Brode... door pelsjagers, beroepsjagers, dat verboden werd. Ja, ja. Fieneke, jouw man Erik Flipsen was de drijvende kracht achter die expeditie. Ja, klopt. Jij hebt dat boek samengesteld, hè, door al die door al die dagboeken gegaan... en daar echt een goed en spannend en leesbaar boek van gemaakt. Erik, wat was dat voor een jongen? Hoe oud was hij toen hij die expeditie op poten zette? Eigenlijk toen het begon, want het is in 1963 begonnen. Toen heeft hij Thor Larsen ontmoet, de Noor, die deze, de Noorse, het Noorse team leidde op Spitsbergen. Hij was, toen hij 17 was, voor de eerste keer naar Spitsbergen gegaan, samen met Joey de Roever, een student, 2 jaar ouder, om Ivoor Meeuwen te fotograferen. En toen heeft hij Thor Larsen ontmoet en zo is het eigenlijk begonnen. Dus hij was 23 in 1968. Toen ze ging. Hij werd 24 in september. Ja, ja. Het waren jonge gasten die daar een jaar zouden verblijven. Ja. Zagen ze er ook tegenop? Of dachten ze, dat gaan we gewoon fixen? Dat, we trekken onze wollen sokken aan en we gaan dat gewoon doen? Dat weet ik niet. Ik denk, of die er tegenop zag, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het niet. Ik denk dat hij zich er heel erg op verheugde ook. En hij vond het heel belangrijk. Want wat hem dreef was niet zozeer avontuur of wat. Hè. Dat is het eerste wat vaak gezegd wordt. Een avonturenboek, dat dreef hem helemaal niet. Zo dacht hij er ook niet over. Wat hem dreef was reislust natuurlijk. Hè. Daar, hij hield erg van reizen. Maar vooral heel grote liefde voor de natuur en een grote zorg om de natuur. Ja. Want dat zat er ook al van heel jongs af aan in. Want hij heeft mij wel eens verteld dat zijn eerste spreekbeurt op de middelbare school, nou dan ben je 12, eind jaren 50 in zijn geval, ging over overbevolking. En het nadelig effect daarvan op de rest van het leven op de planeet. Ja. En ook later, in de jaren 70, een van zijn, ik denk de lezing die hem het meest aan het hart ging. Hij gaf veel lezingen over zijn reizen, over het Poolgebied. Ook andere. Maar was een lezing over het milieu. Hij was er vroeg bij met zijn En hij was ook heel, heel blij met het rapport van de Club van Rome uit 1972. Ja. Maar nog even naar jullie. Ja. Jullie hadden verkering, hè, al vanaf de middelbare school. Ja, en toen ging hij dus een jaar naar Spitsbergen. Ja, het waren andere tijden met communicatie. Ja, hoe ging dat? Nou, dat ging. Af en toe kwam er een telefoontje. En dat was vreselijk, want dat ging via Scheveningen Radio. Dus dat was, je kon allebei iets zeggen om de beurt met over ertussen. En dan zei je een beetje triviale dingen, want de hele wereld kon meeluisteren. En je hele huisgezin kon meeluisteren. En in de hut konden ze meeluisteren. Ja. En dan werd dat niet verstaan. Dus dan moest je dat nog een paar keer heel hard roepen. Iets heel onbenulligs. Ja. Dus nee, dat vond ik vreselijk. Nee, heel vreselijk. Geen grote liefdesbetuigingen over de telefoon. Co, jullie moesten die beren vangen, hè? Jawel. Hoe ging dat in zijn werk? Dat was soms moeilijk. Je probeerde, als je een beer zag, daar zo dicht mogelijk bij te komen. Dus niet dat gedoe wat je zo net in die hut hoorde. Maar je probeerde zo dicht mogelijk bij zo'n beer te komen. Toch wel binnen 30 of liever 20 meter. Om hem met een pijl uit het injectiegeweer te kunnen raken. Als het dan goed gaat, dan ging die pijl af. Er zit dan een zuiger in en die drukte dan het verdovend middel in de beer. En na een 20 minuten of een half uur of langer, dan ging dat dier neer als je hem op de goede plek geraakt had. Staat een foto op de cover van het boek, ja, hè? Daar staan we bij erin. 4 ijsberen en 1 van die 4 die zit in de val. Dat is een jong dier. En de moeder die blijft bij haar jong. En er zit nog een jong bij. En op de grond ligt een mannetje. Ja. Die wilde paren met dat vrouwtje. Is niet de vader van die 2. En die hebben we daar neergelegd. Maar jullie staan gewoon op, nou wat is het? 20 meter afstand? Heel Want je moet er naartoe om ze te merken. Ja, je maar moet die andere beren, die slapen niet. Één zit in de val. En die moeder die heeft al een pijl in de zij. Die is wat tot een kleine dosis om haar rustig te maken. En wat deden jullie dan als jullie bij de beer waren? Wat ging als we dan bij die beer waren, dan kwam een van ons met een kniptang. En die ponste een gaatje in een oor en daar werd het merk in gezet. Met een nummer. Ja. En datzelfde nummer dat werd aan de binnenkant van de bovenlip getatoeëerd. Daar werd dan ook inkt in gewreven. We namen alle maten van het dier. En ja, weet ik wat voor gegevens over de beharing en dergelijke. Ja. Ja. En dan afwachten, komt dat dier bij? Want dat is natuurlijk ook een zorg. Ja. Het was een hele zorgelijke toestand had merken. Want dat dier dat gaat, dat raakt bewusteloos. En sommigen die kwamen al na een uur of anderhalf bij. Maar we hadden er eentje, die kwam dus nooit bij. En die is dus gewoon doodgegaan. Ja. En dat was een van de dieptepunten van onze onderneming. Dat was een hele grote beer. Meer dan 500 kilo. En daar hadden we vrij lang achterheen gezeten met een sneeuwscooter die we toen ook hadden. Dat dier was helemaal uitgeput. En dan was die dosis blijkbaar te veel. Ja, dus er ging ook wel eens wat mis daar. Ja, dat was echt heel, heel jammer. Ja. Fieneke, nog even naar Erik, want mensen zullen zich afvragen. Nou, we hebben hier Co zitten, waar is Erik? Mm-hmm. Maar Erik is er niet, hij is overleden tijdens een van jullie reizen. Jullie zijn na die expeditie heel veel samen op reis geweest. En ik begrijp, jullie waren samen op weg naar Azië. Ja. Zijn gaan fotograferen. En toen zijn jullie overvallen. We waren op het verkeerde moment op de verkeerde plek, denk ik dat je moet zeggen. In Afghanistan, ja. Mujahideen waren bezig Bulgaarse vrachtwagenchauffeurs te beroven. Ja. En hebben mogelijk gedacht dat wij Russen waren, omdat we een donkere auto hadden. En wij zijn aangehouden en meegenomen de bergen in. Ja, ja. En al kort na het begin van de ontvoering van elkaar gescheiden. En Erik is vrijwel zeker meteen die eerste dag doodgeschoten. Ja. Ja. Jij bent weer vrijgekomen na een week? Zes weken. Na zes weken? Ja. Ja, ja. Heeft toen daar tijd, want we praten nu over de jaren 80, hè, in de kranten gestaan. Erik, daar is nooit meer iets over vernomen. Niet officieel. Ik heb wel via de waarnemend consul uit die tijd, iemand van onze leeftijd, die heeft wel gesproken met Mujahideen. En daar heb ik uiteindelijk wel het verhaal van gehoord, waarvan ik dacht dat past wel bij wat ik zelf hoorde tijden toen ik daar gevangen was. Ja, hoorde. Wij spraken elkaars taal niet, maar je neemt wel dingen waar. Ik heb eerder vanuit de officiële Afghaanse, de Mujahideen uit Peshawar, een bericht gekregen waarvan ik dacht, dat klopt helemaal niet. Maar dat laatste bericht via die consul klopte denk ik wel. Ja. Het is natuurlijk een bijna niet te bevatten drama, zoiets. Is ook niet verwerkt in het boek, hè? Nee. Daar gaat dit boek niet over. Maar het zal je wel, het zal je wel bezighouden hebben nu natuurlijk met al die verhalen ook weer over Erik. Ja, dat zijn heeft leven ook wel Spitsbergen. Geholpen om weer een. Ja, het was een traumatische ervaring natuurlijk. Ja. En het was fijn om eraan te werken en heel fijn dat het boek er nu is. Ja, ook een hommage aan Erik als een van de vier. Jij warme herinneringen aan je expeditiegenoot? Ja, ik heb er goede herinneringen aan. Ja. Goede kameraad. Ja, ja. Je zegt het heeft gewerkt, de bescherming van de ijsbeer. Het gaat, het gaat nu weer goed. Hoewel we natuurlijk ook vaak horen over weer andere bedreigingen. Nu is het weer meer het klimaat. Er werd toen natuurlijk waarschijnlijk weinig over gesproken, de klimaatverandering. Nee, was het de jacht en nu is het verdwijnende ijs. We zaten toen in een bijzonder strenge winter. Bleek achteraf. Dat zag je in de statistieken. Dat was een bijzonder strenge winter. Maar toen wij daar zaten, dachten we dat dat normaal was. Ja. Later zag je dat het een uitzondering was. Ja. Die hele Stoerfjorden die was toen dichtgevroren. En dat gebeurt nu in de winter nog zelden. Ja. Wat was voor jou het hoogtepunt van de reis? Wat is jou bijgebleven? Wij komen natuurlijk gelijk over die spannende verhalen over die ijsbeer. Maar het ontvangen van post. Ja. Ja. Ja. En als je het hebt over het landschap, de natuur? Ja. De tochten die ik in mijn eentje maakte. Af en toe dan ging iemand van ons, dat was dan in het voorjaar, in de zomer, die ging een tijd weg van de basis. Ja. Naar een hut ergens in de buurt. En ik deed mijn zeevogelonderzoek. Dat deed je ook nog? Dat was mijn hoofdwerk. Want die beren, dat was maar af en toe. We hebben er 24 gezien in een heel jaar. En we hebben er 12 gemerkt. Nu zie je er 24 in een maand of een week. Het is totaal veranderd gewoon. Vroeger dan was het, alsjeblieft, waar is er een beer? Ja. Nu is het, als je met een expeditie gaat, zoals afgelopen zomer, alsjeblieft geen beer. Oh ja? Ja. Ja. Maar is dat omdat het zo goed met ze gaat? Omdat ze zich steeds meer laten zien, omdat ze op zoek zijn naar voedsel en naar...